ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสร้างโลกุตตรจิตเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่30ธันวาคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมทุกๆคนที่จริงก็วันนี้เริ่มต้นจะกล่าวคำว่าสำนึกดีปีใหม่กันก็ได้เลยเนาะเพราะวันที่30ละนะก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะกาลและเวลาก็มันก็ไปอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรหยุดยั้งวินาทีไปไว้ได้ไม่มีอะไรหยุดยั้งทุกวินาทีเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปไม่มีอะไรชะงักไม่มีหยุดทุกอย่างชะงักไม่ได้ในมหาจักรวาลนี้นะเคลื่อนช้าหรือเคลื่อนเร็วเท่านั้นเองในสิ่งที่ยังเคลื่อนอยู่และโดยความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยในมหาเอกภพนี้ที่ไม่เคลื่อนไม่มีอะไรเลยในมหาเอกภพนี้ที่จะไม่เคลื่อนไม่มีเลยทุกอย่างเคลื่อนอยู่ทั้งสิ้นที่บอกว่าดูเหมือนมันนิ่งดูเหมือนมันหยุดดูเหมือนมันอยู่กับที่นั่นน่ะมันไม่ได้อยู่หรอกเช่นต้นไม้ต้นนี้หรือว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นึกว่าเรานั่งอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่มันไปกับโลกเองก็ยังหมุนรอบตัวเองนอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วยังเคลื่อนไปกับในจักรวาลอีกโลกเนี่ยเคลื่อนตัวเองหมุนรอบตัวเองยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์ยังเป็นจักรวาลเป็นจักรวาลน้อยสุริยะจักรวาลนี้9ดวงนี้ยังเคลื่อนไปหมุนรอบในอะไรอื่นๆอีกอยู่จะซับซ้อนไม่รู้กี่ชั้นไม่ได้อยู่นิ่งเคลื่อนอยู่ทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่เคลื่อนจนกระทั่งถึงเล็กที่สุดเขาบอกว่ามันไม่มีแรงมันไม่เคลื่อนมันไม่อะไรค้นหานิวเคลียร์นิวเคลียสว่ามันจะนิ่งมันยิ่งแรงมันยิ่งระเบิดมันยิ่งมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอันนี้วิทยาศาสตร์เองจริงๆเขาก็ค้นไปจนกระทั่งอะไรต่ออะไรต่างๆก็ยังไม่ที่ไม่ใช่ที่จบแต่ก็เอามาใช้ประโยชน์เท่าที่เขาสามารถรู้นะอันนี้ก็พูดให้กว้างๆอะไรต่ออะไรขึ้นให้ฟังเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้การเคลื่อนอะไรเคลื่อนไปเคลื่อนไปนี่แหละมันทำให้เกิดพลังงานสิ่งที่ไม่เคลื่อนอะไรเลยพลังงานก็ไม่เกิดนะพลังงานไม่เกิดนะการกระทบสัมผัสเสียดสีความร้อนแสงเสียงอะไรฟิสิกส์ไม่เกิดนิ่งนิ่งก็มีแต่เน่ามีแต่สลายตัวหรือเน่านะสูญหายไปนะทีนี้การสูญสลายอย่างวิธีที่เน่าหรือวิธีที่เสื่อมสลายไปแล้วก็สูญเนี่ยมันไม่ได้สูญด้วยวิธีที่ดีเยี่ยมวิธีที่ดีก็เราก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรจะสูญแล้วเราก็ทำให้เขาสูญอย่างไม่เกิดมลพิษทำให้สูญอย่างให้เกิดอย่างความอย่างงามอย่างสวยงามให้สูญไปอย่างสวยงามไม่เกิดผลกระทบไม่เกิดผลเสียหายอะไรให้สูญไปเพราะมันน่าจะสูญสิ่งที่ศูนย์มีนะแต่ทางวิทยาศาสตร์ทางโลกนี่บอกสสารและพลังงานนี่ไม่สูญหายไปจากโลกยังวนเวียนและก็สะพัดกันอยู่นี่ก็จริงอีกเหมือนกันจริงอีกเหมือนกันนะแม้แต่ที่สุดพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยความจริงแล้วพลังงานเป็นจิตวิญญาณนี่เป็นสารประกอบพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณนี่เป็นสารประกอบศาสนาที่เป็นศาสนาเทวนิยมเนี่ยเข้าใจว่าจิตวิญญาณนี้เป็นธาตุแท้ที่นิรันดรเทวนิยมเข้าใจว่าจิตวิญญาณนี่เป็นธาตุแท้ไม่ใช่สารประกอบเป็นธาตุแ เป็นธาตุแท้ที่นิรันดรที่เทวนิยมเข้าใจงั้นแต่พระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่ธาตุแท้เป็นธาตุที่เกิดมาอย่างใช้ท่านศัพท์ใช้ศัพท์ตรัสท่านตรัสตรงๆเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอนัตตาแม้จิตวิญญาณก็อนัตตาไม่มีตัวตนด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่ธาตุแท้นิรันดรเป็นสารประกอบเท่านั้นประกอบด้วยเหตุปัจจัยจิตวิญญาณนี่ประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยอาศัยทั้งแม้ที่สุดมีธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยอยู่ได้เรียกว่าคูหาสยังอย่างร่างกายคนนี้เรียกว่าคูหาสยังแล้วให้มโนหรือจิตเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างแต่อาศัยอยู่ในนี้อสรีรังไม่มีรูปร่างอยู่ในคูหาสยังนี้ไม่มีรูปร่างอสรีรังทูรังขมังไปได้ไกลอสรีรังทูรังขมังเอกจรังมันไปของมันเดียวๆเอกจรังไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครจะไปรับรู้รับเห็นด้วยไม่มีเกี่ยวอะไรกับใครเอกจรังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยหรือมโนเนี่ยมันเป็นธาตุที่คนอื่นก็รู้คนอื่นก็เห็นด้วยไม่รู้ไม่เห็นหรอกแม้แต่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นคูหาสยังนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่อ่านได้ด้วยอาการสามารถรู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตนิมิตหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องหมายให้รู้เป็นลักษณะให้รู้เป็นลักษณะให้รู้อาการอย่างนี้นะเรียกว่าโลภอาการอย่างนี้นะเรียกว่าโกรธอาการอย่างนี้เรียกว่าอร่อยอาการอย่างนี้เรียกว่าสุขอาการอย่างนี้เรียกว่าทุกข์ซึ่งมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เขากำลังฮิตกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า emotional quotient เนี่ย emotion เนี่ยเป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกมันเป็นอาการของจิตเป็นอาการของธาตุรู้ธาตุนั้นของใครของใครก็รู้ของใครของใครของเราก็รู้สึกของเราคนนี้เจ็บคนนี้จะรู้สึกแทนได้ไหมไม่ได้คนนี้สุขคนนี้ก็รู้สึกแทนคนนี้ทุกข์คนนี้ก็รู้สึกแทนไม่ได้มันแทนกันไม่ได้นอกจากจะไปหลงตามกันเท่านั้นเองคนนี้สุขก็สุขด้วยคนนี้ทุกข์ด้วยอะไรหลงตามกันไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ของเอาของคนนั้นมาสุขเอาของคนนี้มาทุกข์ดูเอาของคนนี้มาสุขดูมันไม่ใช่มันดึงเอามาสุขแทนกันไม่ได้ของใครของมันอสรีรังทุรังขมังเอกจรังคูหาสยังมโนนี่เป็นอย่างนั้นและมโนหรือวิญญาณอีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าวิญญาณนี่อนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเอกวิญญาณเนี่ยอนิทัศนังหมายความว่ามันทั้งไม่รู้ทั้งไม่เห็นทั้งบอกใครก็ไม่ได้ทั้งพูดอะไรก็ไม่ถูกทีเดียวขนาดอาตมาว่าอาตมารู้จักจิตวิญญาณหรือพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้จักจิตวิญญาณแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรท่านรู้จักดีอาตมาก็รู้จักละใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่ออาตมารู้จักจิตวิญญาณจิตวิญญาณในลักษณะที่เป็นจิตวิญญาณสะอาดด้วยไม่ใช่จิตวิญญาณที่มีตัวตนหรือมีกิเลสตัวตนของกิเลสไปยึดไปติดอยู่กลายเป็นอัตตาอะไรเงี้ยให้เป็นจิตวิญญาณที่เป็นอนัตตาด้วยจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนเรารู้ด้วยอาการได้รู้สึกได้รู้สึกในความรู้สึกเพราะในตัวเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้วเราทำจิตวิญญาณให้สะอาดแม้สะอาดชั่วคราวสะอาดชั่วคราวเหมือนกันน้ำในแก้วใสในแก้วเนี่ยมีทั้งขุ่นมีทั้งตะกอนชั่วคราวเราสามารถที่จะทำให้ตะกอนมันตกนอนก้นนิ่งงดเลยเหลือแต่น้ำใสๆข้างบนเราก็ซับซาบความใสข้างบนนี่ก็ยังได้เลย เห คล้ายๆอย่างนั้นเป็นรูปธรรมเพราะเวลาจะทำให้จิตสงบให้จิตสะอาดให้จิตไม่มีนิวรณ์ต่างๆไม่ให้มีอารมณ์ของกิเลสตัณหาอุปทานอะไรเลยแล้วเราก็ดูอ่านดูลักษณะที่ใสๆนั้นก็ได้ก็ดูได้ลำลองดูเป็นลำลองได้เหมือนกันนะถึงแม้รู้แล้วก็ยังบอกใครไม่ได้อานิสงส์นังอธิบายบอกมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างนั้นมีหัวมีหางมีตัวมีตาหูมีตามันบอกไม่ถูกอานิสงส์นังนะเห็นไม่ได้ง่ายๆรู้ไม่ได้ง่ายๆบอกใครก็ไม่ได้ง่ายๆอนันตังจิตวิญญาณไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้มีขีดขั้นไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีกล่องไม่ได้มีอะไรบรรจุบรรทุกถ้าไม่มีคูหาสยังคือร่างกายนี้แล้วจิตวิญญาณไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอนันตังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังมันก็อยู่ในลักษณะของมันเหมือนแสงสว่างเนี่ยเขาเคยเถียงกันแสงสว่างเนี่ยเขาเคยเถียงกันว่ามันเป็นโฟตอนหรือควอนตัมอะไรเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเรียกกันทางวิทยาศาสตร์มันเป็นก้อนหรือมันเป็นอาการเคลื่อนตอบไม่ได้เถียงกันยันพิสูจน์ต่างคนต่างพิสูจน์พิสูจน์ได้ทั้งสองทางเป็นควอนตัมก็ดูใช่เป็นโฟตอนก็ดูใช่เป็นก้อนก้อนแท่งๆไปต่อกันก็ดูใช่เป็นแรงเคลื่อนเฉยๆก็ดูใช่บอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่แสงสว่างวิญญาณยิ่งกว่านั้นอีกวิญญาณยิ่งกว่านั้นอีกอนันตังมันเหมือนสิ่งประพัดสอนสว่างรุ่งเรืองกระจายไปเหมือนเนี่ยประพัดสอนแปลว่าสว่างกระจายรัศมีออกไปอย่างงี้แผ่ซ่านออกไปงั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแผ่ซ่านมันเป็นตัวตนหรือมันเป็นแรงเคลื่อนก็ไม่รู้ดูไม่ออกอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกนะแล้วก็ไปไม่มีที่สิ้นที่สุดในถึงในก็ได้อนันตังไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตสัพพโตปพังสว่างอย่างที่บอกไม่ถูกเลยสัพพโตทั่วทุกอย่างสัพพโตทุกสิ่งทุกอย่างปพังสว่างอะไรจะสว่างอย่างไรก็ยิ่งกว่าพระอาทิตย์มันจะสว่างไอ้วัดค่าได้อย่างไรหรือว่ายิ่งกว่าพระอาทิตย์ดวงใหญ่ที่มันสว่างเท่าไหร่จะวัดคลื่นความสว่างได้อย่างไรด้วยอะไรก็แล้วแต่วิญญาณนี่ยิ่งกว่านั้นสัพพโตปพังสว่างยิ่งกว่านั้นอาตมาพยายามแปลพยายามอธิบายภาษาพูดให้ฟังอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนั้นเองเนี่ยเพราะงั้นก็เลยอย่าไปรู้มันดีกว่ารู้เท่าที่มันได้รู้ที่มันรู้ได้ในตัวเราเป็นหลอดทดลองเรารู้แล้วทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ในนี้แต่จิตวิญญาณที่อยู่ในคนธรรมดาเนี่ยมันยังไม่ใช่จิตวิญญาณแท้มันจิตวิญญาณที่ผสมประสานผสมด้วยกิเลสผสมด้วยอาการที่เป็นสิ่งที่มันไม่สะอาดบริสุทธิ์มีอคติอยู่มีอะไรต่ออะไรที่เป็นโลกีอยู่เยอะแยะเพราะงั้นมาเรียนรู้อย่างที่ป้าไปกล่าวไปก่อนแล้วว่าเขาเรียนรู้ช่วงแรกเขาเรียนรู้แค่สะกดจิตเพื่อให้ตะกอนของสิ่งที่มันขุ่นมัวมันพรางมันโลมันเบี้ยวกดข่มไว้เหมือนน้ำใสเนี่ยมาทำให้ตะกอนมันตกตะกอนอยู่ก้นแก้วให้หมดเกลี้ยงก่อนแล้วดูน้ำใสข้างบนเท่านั้นที่อาตมาพูดไปก่อนแล้วนั่นน่ะเขาสามารถที่จะพยายามรู้จักจิตด้วยวิธีแค่นี้เองนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่จริงมันยังมีความกระเทือนมันยังมีภาวะเชื่อมต่อระหว่างตะกอนก้นกับกระแสไอ้ความสะอาดข้างบนเนี่ยมันมีความไม่สมบูรณ์มันไม่สะอาดสนิทไม่สะอาดอย่างหมดเกลี้ยงไม่สะอาดอย่างไม่มีตะกอนเลยณที่ไหนในแก้วนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้างั้นเรามาเรียนรู้ตะกอนมาเรียนรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้เศร้าหมองให้มัวให้ไม่แท้ให้ไม่ใสสว่างให้ไม่เป็นสัพพโตปพังเนี่ยมาเรียนรู้เหตุตัวพวกนี้ตัวที่มันทำให้ไม่ใช่สัพพโตปพังประพัดสอนหรือว่าส่องสว่างสวัยชนิดที่มันไม่รู้จะเรียกว่าสว่างอย่างไรมันสว่างจนไม่มีเปรียบสว่างอ้าวทำไมจะหยุดล่ะสว่างจนไม่มีที่เปรียบสว่างจนไม่มีที่จะวัดได้มันจะอย่างไรก็มาหาเหตุที่มันไปทำให้ขุ่นมัวทำให้มันไม่ สว่างสะอาดแท้ให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี่อะไรมันเป็นเหตุให้ทำให้ขุ่นมัวหรือว่าเบี้ยวทำให้ไม่ตรงทำให้เบี้ยวมองมีอคติมีเบี้ยวมีอะไรต่ออะไรเพี้ยนเพี้ยนอะไรต่างๆก็มาตรวจเหตุพวกนั้นให้เจอแล้วล้างออกนี่คือแนวคิดของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเพราะในตัวเราบอกแล้วว่าเป็นแท่งทดลองเป็นหลอดทดลองที่มีตัวจิตวิญญาณมีตัวที่เราจะเอามาศึกษาเอามาค้นคว้าเอามาวิจัยเอามาพิสูจน์นะเอามาพิสูจน์เราก็พยายามจับไปจับอ่านใจอ่านอาการทางใจนี่อ่านให้จริงๆแล้ววิเคราะห์วิจัยเจาะลึกลงไปในแม่อาการของจิตวิญญาณเนี่ยมันมีลักษณะโลกีลักษณะที่เราเรียนรู้ได้เป็นลำดับลำดับลำดับว่ามันหยาบยังไงมันไม่จริงมันเป็นตัวลวงยังไงมันเป็นโลกีที่มันหลงเลอะเทอะโลกๆยังไงอ่านแล้วก็พยายามล้างเลิกดับอาการอย่างนั้นออกไปให้ได้จนดับได้จริงจางคลายได้จริงจนมันไม่เกิดในจิตจริงซึ่งเราก็จะมีจิตวิญญาณของเราเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นญาณญาณทัศนะเป็นธาตุรู้เป็นความรู้หรือเป็นวิชาเป็นวิชาก็ได้เป็นปัญญาก็ได้เรียกกันกว้างๆว่าเป็นปัญญาแล้วก็พยายามเอาภาษาอื่นที่จะมาเรียกให้มันลึกซึ้งขึ้นเอาไปเอามามันก็ถึงจะเรียกไปยังไงมันก็ปนเปกันไปเรื่อยสรุปแล้วมันก็คือภาษาไทยก็ว่ามันเป็นความรู้นั่นแหละมันก็เป็นความรู้ซึ่งจิตวิญญาณเราเป็นตัวความรู้เป็นตัวความรู้ของตัวมันเองจะเรียกว่าปัญญาจะเรียกว่าญาณทัศนะจะเรียกว่าวิชาเป็นธาตุรู้ที่แยกย่อยละเอียดไปอีกมันรู้อะไรอะไรอะไรได้อย่างเยอะแยะเราก็เอาตัวนั้นอ่ะพยายามรู้ตัวรู้ตัวนั้นว่ามันไปรู้ซ้อนสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุข้างนอกเรารู้ได้ด้วยตารู้ได้ด้วยหูรู้ได้ด้วยจมูกรู้ได้ด้วยลิ้นรู้ได้ในการสัมผัสทางข้างนอกกายโผฏฐัพพารมณ์รู้ได้เด็กแม้แต่ข้างในจิตใจเองธรรมารมณ์จิตใจมันเป็นรู้ว่ามันเป็นอะไรของมันอยู่โดยไม่ต้องอาศัยข้างนอกทวาร5ข้างนอกไปต้องในข้างในของมันเองมันก็รู้กันในแล้วก็อยู่ในเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้และฝึกปรือเพื่อให้รู้อาการอย่างนั้นในจิตนั้นได้แล้วก็วิเคราะห์เจาะลงไปในจิตเข้าไปได้อีกและแนวทางที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นหลักสูตรจิตในจิตก็คือเจโตปริยานเป็นทิศทางที่จะพึงปฏิบัติให้รู้ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลตอนนี้มันประกอบการสะราคะมันประกอบตัวเองเป็นโรคะเป็นราคะแล้วนะประกอบตัวเองเป็นโทสะแล้วนะประกอบตัวเองเป็นเป็นโมหะแล้วนะอะไรนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวชื่อหลักๆเลยยังแยกย่อยราคะออกไปอีกไม่รู้กี่ลีลาโทสะไม่รู้กี่ลีลาโมหะก็ไม่รู้กี่ลีลาก็เรียนรู้ไม่ได้ว่าอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสายราคะอย่างนี้เรียกว่าสายโทสะอย่างนี้เรียกว่าสายโมหะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและเราก็เรียนรู้วิธีลดละให้มันได้ทำลายมันไปเรื่อยๆกำจัดมันไปเรื่อยๆว่ามันเป็นราคะในตัวเนื้อแท้ตัวนี้จะอาการอย่างนี้แล้วก็เกิดอาการนี้อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละมันเป็นอย่างนี้นี่แหละมันราคะและเปลี่ยนแปลงตัวนั้นให้มันตายให้มันจางคลายให้มันอ่อนตัวอ่อนแรงจนมันหมดตัวหมดตนจนมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีบทบาทลีลามันไม่มีคืออย่างไรอาการอย่างนี้แต่ก่อนนี้มีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยแม้แต่มันประจำอยู่ในใจยังเหลือเชื่ออยู่ก็ต้องอ่านไปต่อไปเรื่อยคืออ่านตั้งแต่หยาบนี่ไปจนมันไม่มีแล้วแต่ข้างนอกเนี่ยกระทบสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีจนมันละเอียดจนกระทั่งข้างในมันก็มีไม่เหลือเราก็จะรู้อาการเสียงว่าไม่มีแม้จะแบ่งให้ละเอียดลงไปว่าไม่มีจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้แหละทำให้เราเกิดราคะเหตุอันนี้ทำให้เกิดโทสะเหตุจากข้างนอกเนี่ยมากระทบสัมผัสแล้วเห็นว่ามันกระทบสัมผัสแล้วมันก็ไม่เกิดอาการแล้วก็อยู่เนื้อมันจริงๆจนมันค่อยๆอ่อนแรงจนกระทั่งมันก็อยู่อย่างนี้มันก็กระทบสัมผัสดีไม่ดีมันยั่วยวนมันมีฤทธิ์มีแรงที่จะทำให้เราเกิดกิเลสอย่างนั้นด้วยมันก็ไม่เกิดนี่คือโลกุตตรจิตที่พระพุทธเจ้าท่านพาศึกษาแล้วก็ ทำได้สำเร็จมันเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้นะทำได้อย่างนี้นี่เป็นต้นเมื่อเรามาเรียนรู้ตั้งแต่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราไปติดไปยึดอะไรๆมาจริงๆแล้วก็พยายามล้างลดละไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์จนได้ตัวอย่างแล้วก็ได้หลายๆตัวอย่างมันไปถึงศูนย์หรือไปถึงอนัตตาเนี่ยเรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาเนี่ยมันไม่มีกิเลสตัวนั้นเกิดอีกแล้วนี่แหละคือความเกิดในจิตโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดเป็นจิตสะอาดเพราะกิเลสที่มันปนอยู่กับจิตนี่มันปนกันมันยากนะมันเหมือนหนึ่งเดียวกันมันเหมือนของมันกิเลสกับจิตมันเหมือนกับมันเป็นตัวมันหลอกล่อมันเป็นอาคันตุกะมันเป็นแขกแท้ๆมันไม่ใช่ตัวเจ้าบ้านเจ้าบ้านของเราคือจิตแต่ไอ้นี่มันเป็นแขกจริงๆมันอาคันตุกะแล้วก็จนกระทั่งมันหมดอาการนั้นจริงๆเลยเราจะรู้ว่าอ๋อจิตบริสุทธิ์จิตใสๆจิตแท้ๆธาตุรู้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ดูดได้ผลักอะไรกันจากเหตุนั้นๆเลยเมื่อมันหมดรสอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทีนี้เมื่อมันไม่มีแล้วมันก็ยังเป็นธาตุเป็นสารประกอบจะเรียกว่าธาตุก็เป็นสารประกอบมันก็ยังเป็นสารประกอบเป็นธาตุจะเรียกเป็นธาตุก็ได้เป็นธาตุที่มันไม่ใช่ธาตุอย่างที่เราเข้าใจว่ามันเที่ยงแท้นะมันเป็นธาตุที่ไม่ได้เที่ยงแท้เป็นสารประกอบที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อธาตุของจิตวิญญาณหรือสารประกอบที่เป็นจิตวิญญาณมันเป็นอย่างนี้เองนะมันทำหน้าที่โอ้โหมันรู้มันคิดมันนึกมันมีคุณธรรมมันมีคุณค่าไปในทางดีโน้มน้อมเราฝึกฝนสั่งสมให้มันไปทางดีนี่เป็นหรือเก่งชำนาญแต่ไอ้ทางไม่ดีเนี่ยอาการที่จะไปทำในทางไม่ดีเนี่ยจิตมันก็เป็นของมันมาก่อนเรียกว่ามันเป็นจิตตัวร้ายจิตตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้มันจิตตัวไม่ดีหรืออกุศลจิตเนี่ยตายจนหมดแล้วจนกระทั่งมันไม่เกิดมันไม่เป็นอยากให้เป็นเราพยายามปรุงให้มันเป็นอย่างนั้นคือทำชั่วไม่เป็นน่ะพูดหยาบๆหรือว่าพูดชัดๆเนี่ยให้จิตเราคิดชั่วให้จิตเรามาบังการสิ่งที่ชั่วออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมมันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงนอกจากไม่มีฤทธิ์ไม่แรงแล้วมันเหมือนแกล้งเลยนะมันเหมือนแกล้งไม่รู้ทำยังไงฟังแล้วมันก็เหมือนกับพูดเล่นกายกรรมให้มันเป็นกายกรรมชั่วทั้งที่ชาตินี้เราก็เคยทำนะแต่พอคนที่ทำได้แล้วจนชำนาญจนชินจนมีหิริโอตปะจนกระทั่งสมบูรณ์นะกลับไปทำอีกมันทำไม่ได้มันฝืนทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็และจริงๆในใจมันก็ไม่อยากทำแล้วด้วยเพราะเราเรียนรู้มาแล้วมีปัญญาแล้วไปทำทำไมชั่วทำทำไมสิ่งไม่ดีอันนี้มันจะไม่ทำบังคับให้มันทำก็ทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นดีไม่ดีเอาถึงขั้นตายบอกให้ทำชั่วนี้ทำไมทำได้ถูกฆ่าบางทีก็ถูกฆ่าไปเลยมันทำไม่ได้มันทำไม่ออกมันทำไม่เป็นนี่ภาษาพูดที่อาตมาหยิบมาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่อาตมาพูดเนี่ยแต่เป็นไปได้คนไม่ทำชั่วแม้ที่สุดถึงให้ตายอันนี้มีคำตรัสของพุทธเจ้าเลยไม่ทำชั่วแม้กระทั่งชีวิตก็เสียชีวิตก็ยอมให้เสียชีวิตเพราะไม่ทำชั่วเพราะมันทำไม่ได้มันรู้จะไปทำทำไมเพราะถ้าทำชั่วนี้แล้วเพื่อจะมาแลกกับอะไรล่ะแลกกับลาภแลกกับยศแลกกับสรรเสริญแลกกับรสอร่อยก็มันไม่มีรสอร่อยแล้วมันจะไปแลกมาทำไมเราก็ไม่เห็นจะเอามาทำไมยิ่งลาภยศสรรเสริญโอ้โหก็ยิ่งหยาบๆเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าระดับสูงแล้วมันก็จะคุณฟังดูด้วยเหตุผลก็เข้าใจนะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นพระอริยเจ้าอย่างนั้นแล้วจริงว่าจะเป็นอย่างนั้นชัดๆเจนๆจริงๆเลยนะเพราะคนเรานี่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้รู้จักทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ได้ค้นพบสิ่งวิเศษอันนี้นี่แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้คนมาฝึกฝนเรียนรู้ตามเป็นตามแล้วก็ทำให้ท่านยืนยันว่าถ้าทำให้ตนเองก็สงบสุขแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดังดีกลุ่มสังคมเกิดมาเป็นหลายๆคนรวมกันแล้วว่าเกิดมาเป็นกรรมกิริยาเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมเป็นพฤติกรรมอะไรกันอยู่รวมกันแล้วก็ดีอยู่กันอย่างดีอยู่กันอย่างดีอาตมาจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมอย่าหาว่ายกตัวยกตนอย่าหาว่าคุยโอคุยอวด ชาวอโศกชุมชนราชธานีอโศกนะอยู่กันอย่างสงบสงบอย่างไรเพราะสงบไม่มีอาชญากรรมนี่คือสงบชาวอโศกอยู่ในหมู่มวลนี่ของอยู่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ของเขาเนี่ยอยู่สงบเพราะไม่มีอาชญากรรมสงบอย่างไรอีกเพราะความโลภมันไม่ได้โลภกันจัดจ้านแย่งชิงเกิดกรณีเกิดคดีอย่างโน้นอย่างนี้โลภหรือมีราคะราคะก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เกิดมากมายจนกระทั่งเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นเรื่องไม่สงบเป็นเรื่องวุ่นวายไม่น้อยด้วยซ้ำไปเพราะในตอนนี้รุ่นพวกนี้เราคุมกันนะพยายามแม้แต่เด็กแต่เล็กก็อย่าเลยไม่มีราคะเสียดายเป็นโสดไม่ต้องแต่งงานกิเลสลดให้หมดได้ดียิ่งความโกรธความเคืองความแค้นความทะเลาะวิวาทไม่ต้องมีเนี่ยไม่มีอย่าว่าแต่อาชญากรรมเลยทะเลาะวิวาทกันเนี่ยในชาวโสดเราเนี่ยก็ทะเลาะกันด้วยปากหอกแค่นั้นน่ะว่ากันอะไรๆถึงขั้นลงมือลงไม้เตะกันฆ่ากันแกงกันตีกันเลือดออกขวนกันจนเป็นริ้วเป็นรอยไม่มี20 30ปีมาแล้วที่อาตมาพาทำกันมานี่เอาละคำว่าไม่มีนี่เราบอกว่ามี1คน1ราย30ปีมันพออนุโลมให้ว่าถือว่ามันมีค่า0ได้ไหมมี1รายเอามี5รายแล้วมีนี่30ปีมีอยู่5ครั้งนี่เขาขวนกันหรือว่าตีกัน5ครั้งตีกันอย่าทะเลาะด้วยก็โกรธอะไรกันอย่างงี้นะอย่างงี้เป็นต้นอยู่ในชุมชนกลุ่มพวกนี้ชาวโสเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดสัก5ครั้ง30ปีเนี่ยเอาละคุณไม่ยอมให้คะแนนเต็มจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็ให้มากันแล้วกันสรุปแล้วอย่างนี้แหละสังคมเขาสงบสุขสังคมสงบสุขไม่ใช่สังคมสงบสุขคือต่างคนก็ต่างใบ้ต่างคนก็ต่างไม่กระดุกกระดิกนี่เป็นตอไม้หมดเลยโอ้ยสงบจริงๆที่นี่มองไปที่ไหนก็นั่งหลับตาปี๊ไปหมดเลยนี่สงบเปล่ากลับขยันเนี่ยชุมชนนี้ขยันโอ้โหทำงานทำการเบิกบานร่าเริงมีเสียงหัวเราะบ้างมีเสียงเบิกบานร่าเริงชื่นชมยินดีโอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างงุ่นอย่างนี้ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้อยทีต้องทำงานทำการประสานเสียงกันทำดีโอ้โหเกิดการสร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์ขยันเพียรอดทนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นกุศลธรรมทั้งนั้นไม่เงียบไม่นิ่งแข็งทื่อกันไม่กระดุกกระดิกหรือไม่ก็อย่างหนอก้าวหนออืดอยู่กันไม่ใช่เป็นสังคมที่คล่องแคล่วปราดเปรียวกระตือรือร้นว่องกระตือรือร้นว่องไวสร้างสรรค์เป็นชิ้นเป็นอันสิ่งที่จำเป็นสำคัญอะไรเป็นดีมานด์ของสังคมอะไรเป็น อุปสงค์ของสังคมมันก็ไม่ค่อยรู้จะเรียกดีมานด์จะเรียกอุปสงค์อาตมาก็ว่ามันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่นะเนาะเป็นอะไรดีเป็นความต้องการของสังคมความจำเป็นและความต้องการของสังคมในขณะนั้นในกาละนั้นอะไรเป็นเราก็สร้างสรรค์สิ่งนั้นไปเพื่อสังคมจะได้อาศัยใช้สอยเป็นสาระของมนุษย์ชาติสร้างแล้วก็แจกจ่ายเจือจานกันขายกันอย่างบุญนิยมขายกันให้ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้แจกจ่ายแจกฟรีกันได้ก็แจกโอ้มีความสุขได้ขายถูกๆเนี่ยบุญญาวุฒิหมายเลข3เราเนี่ยเอ๊ะ2เอ๊ะสับสนใหญ่เนาะเราเนี่ยไร้สารพิษเนาะบุญญาวุฒิหมายเลข3ตลาดอริยะนี่หมายเลข2เนี่ยเราก็ยามทำนี่ไม่ใช่เสแสร้งจะทำให้มันดีให้มันจริงมาเสียสละจริงมาให้อย่างน้อยที่สุดคนเข้ามาที่นี่นะมันนั่งกินโอ้ตะบากันหน้าเอ็นดูมันไม่มีที่ทางพอมันไม่รู้ราอะไรก็เอาฟางมาปูก็มานั่งจานคนละจานคนละชามบางทีก็นั่งจับกลุ่มกันกินร่วมกันเข้ามานั่งกันดูนี่แขกเรือข้างนอกบางข้างในบางถ้าเป็นในเมืองเขาก็ถือตัวอะไรว่ามานั่งกินกับพื้นจานชามก็จานไอ้กระมังสังกะสีอะไรเคลือบหน่อยช้อนก็อย่างนั้นอะไรนี่มันก็เขาก็ว่ามันชั้นต่ำอะไรก็แล้วแต่ แต่เราอาตมาว่าอาตมามองไปในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์กรรมกิริยาอันไม่ถือตัวกรรมกิริยาอันจริงใจว่าเออสิ่งนี้เขาก็เป็นคนเป็นสัตว์โลกที่ก็จะกินก็กินก็ยินดีเออมาขายให้ถูกๆฉันก็ชอบฉันก็ยินดีเราก็ยินดีที่ได้ให้คือตัวกรรมกิริยาอันจริงใจว่าเออสิ่งนี้เขาก็เป็นคนเป็นสัตว์โลกที่ก็จะกินก็กินก็ยินดีเออมาขายให้ถูกๆฉันก็ชอบฉันก็ยินดีเราก็ยินดีที่ได้ให้ขายถูกๆจานละบาทอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งกินกระดูดมสมบูรณ์สุขกันบางคนกินแล้วก็มันท้องมันตึงเกินไปนะมันสากพอไม่เคยเห็นมันเพิ่งมาเจอโอ้โหอะไรว่ากินอาหารจานละบาทเนาะก็ไม่ใช่ว่าของมันไม่ดีไม่งามอะไรมันก็อร่อยดีมันก็เป็นของดีนะไม่ใช่ว่าของเน่าของเสียแล้วก็โละเลหลังขายจานละบาทมันไม่ใช่ของดีๆเนี่ยไร้สารพิษด้วยหามาโอ้โหสดๆอะไรเงี้ยทำให้กินนะถ้าเราไม่มีน้ำใจนะถ้าเราไม่มีความจริงใจนี่นะฝืนนี่มันทำไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าเราทำแล้วก็จริงใจแล้วก็ทำแล้วก็ชื่นใจยินดีเลยโอ้ทำแล้วมันสนุกมันเป็นสุขเขาก็มารับเอาไปกินโอ้ยหมดแล้วมีอีกไหมเหนื่อยก็เหนื่อยนะมีอีกไหมโอ้คนมากินกันยินดีอะไรเงี้ยโอ้โหมันสุขนะมันสุขในแง่หนึ่งเราเสียสละสุขกับอีกหนึ่งโลภโมโทสันได้เปรียบมาสุขคนเป็นมากในอย่างไหนถ้าตอบไม่ได้เอาหัวชนต้นไม้ต้นไหนเลือกเอาสักต้นคนเสียสละแล้วก็สุขได้เสียสละอย่างจริงใจโอ้เราได้ให้เขาได้เดินเกื้อกูลคนอื่นก็โอ้เป็นสุขกับคนที่ได้เปรียบโอ้โหโลภมาเนี่ยโอ้โหนี่เราได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนได้มากได้กอบโกยเป็นของตัวตนมากเขาก็สุขใช่ไหมมาสุขได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคนเป็นอย่างไหนมากกว่ากันตอบไม่ได้เอาหัวชนต้นไม้จริงๆด้วยนะใครตอบไม่ได้แต่มาใช่เอาหัวชนต้นไม้จริงๆด้วยเอาใช่ไหมคนเสียสละสุขนี่มันดีกว่าแน่นอนแต่มองดูแล้วคนเป็นน่ะเป็นอะไรมากเอามาให้แก่ตนมากๆขี้โลภมาให้แก่ตนได้มากมากมากกว่าถามก็ไปจริงๆเลยเนี่ยคนนี้จะฉลาดหรือโง่ขนาดไหนก็มาถามค่อยๆถามอย่างที่ว่านี่อย่างนี้อันไหนมันดีกว่าเนี่ยคนได้เสียสละแล้วเป็นสุขกับคนที่โลภมาสมใจแล้วก็เป็นสุขนี่เขาก็สุขนะอาการสุขใจนะสองคนนี่สองอย่างเนี่ยในคนคนเดียวก็แล้วแต่สองอย่างอย่างไหนมันดีกันให้มาตั้งใจคิดมันคิดได้ทุกคนตอบได้ทุกคนน่ะอย่าบ้าเล่นลิ้นกันแล้วกันถ้าตีฟีปากเล่นลิ้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าตอบความจริงมันก็ต้องรู้ว่าเออเสียสละเนี่ยมันดีกว่านะมันเป็นสุขที่เสียสละนี่ดีกว่าเป็นสุขที่ไปเอาเปรียบเรารัดได้เปรียบอะไรมาโลภโมโทสันมาเป็นสุขมันจะไปดีอะไรเห็นไหมมันก็เป็นคำตอบที่ตอบได้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่อยู่ในร่องในรอยแห่งสัจธรรมเลยใช่ไหมคนตอแหลใครตอแหลบ้างอยู่ในนี้มายกมือเหรอไม่เคยตอแหลเหรอทั้งนั้นเลยไม่ละเว้นน่ะนี่คือสัจธรรมเพราะงั้นเรามาเดินทางมาเข้าหาสัจธรรมในเราสร้างสรรค์เสียสละแล้วเนี่ยและเราก็ไม่ตายเราได้เสียสละงี้นะเนี่ยปีหนึ่งโอ้โหงานตลาดอริยะปีที่แล้วได้สี่ล้านเฉพาะที่เราได้ขาดทุนนั่นนะรวมแล้วประมาณสี่ล้านกว่าแล้วก็ไม่เห็นตายปีนี้น้ำท่วมไปอีกหมดไปหลายล้านในปีนี้ก็โอ้โหบ้านดานี่หมดไปหลายล้านน้ำท่วมนี่ไม่เอาอะไรยกตัวอย่างข้าวเปลือกซื้อมา7 บาทขาย3.90 บาทต้องรีบขายเพราะน้ำมันท่วมแล้วมันขาดทุนไหมขาดทุนไปทั้งหลายล้านแต่เพราะว่าข้าวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็เสียแล้วก็ถูกน้ำมันท่วมมันเสียข้าวมันเสียจริงๆก็เสียไปที่เราปลูกเราอะไรแต่แล้วไว้โอ้โหเสร็จแล้วต้องมาบูรณะอะไรต่างอีกต่างๆโอ้ยลอยไปกับน้ำมั่งอะไรมั่งเยอะคิดแล้วก็เสียไปต้องไม่รู้กี่ล้าน เราก็ยังพออยู่ได้อยู่ด้วยความเป็นคนหัดจนอยู่ด้วยการเป็นคนหัดจนหัดจนจนได้จนอย่างยิ่งใหญ่จนอย่างอุดมสมบูรณ์จนอย่างมีความสุขจนอย่างสง่าผ่าเผยเบิกบานร่าเริงโอ้ยคนจนแบบนี้เนี่ยมาเป็นนะมาเป็นคนจนแบบนี้ไอ้จะไปเป็นคนรวยเนี่ยเขาสอนกันทั้งโลกเลยมหาวิทยาลัยหน่วยสถาบันนู่นนี่ที่ไหนๆเขาสอนเยอะเลยสอนไปรวยเอาไปรวยสถาบันนี้จะสอนมาจนใครจะมาศึกษาที่นี่มารับสมัครไม่เสียค่าสมัครด้วยเรียนก็ไม่เสียค่าเรียนอีกต่างหากดีไม่ดีให้กินข้าวฟรีอีกต่างหากมาเรียนเลยรับสมัครขอให้มาจริงเถอะเนี่ยมหาลัยหรือว่าสถาบันที่สอนให้คนมาจนเนี่ยอาตมาว่าโอ้โหประกาศศักดาจริงๆนะสัมมาสิกขารายนี่เป็นมหาวิทยาลัยอะไรเป็นอุดมศึกษาหรืออุดรศึกษาแบบไหนสอนให้คนมายังไงอย่างน้อยบอกก่อนเลยสอนให้คนมาจนมหาลัยเนี่ยหรือว่าสถาบันเนี่ยอุดรศึกษาเนี่ยสอนให้มาจนจนให้เป็นด้วยจนอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยจนอย่างมีสมรรถนะมีทักษะด้วยจนอย่างสร้างสรรค์และกระแจกจ่ายเชื่อจานเกื้อกูลจนแล้วก็จนจริงๆไม่เหลือไว้ของตัวเองสลัดออกเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งมีระบบมีวัฒนธรรมมีความเป็นจริงเป็นรูปร่างของความเป็นจริงที่จริงๆเลยชัดเจนเห็นไหมว่าเป็นระบบหรือเป็นลักษณะรูปร่างอยู่กันอย่างนี้มีวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์มีระเบียบระแบบอะไรก็แล้วแต่จะเรียกระแบบระบอบระเบียบอะไรก็เรียกกันไปไอ้วะเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยใครแน่จริงถึงขีดหนึ่งแล้วไม่ต้องสะสมเลยในวันๆนึงก็ทำงานไปเหนื่อยก็ถึงเวลาพักๆถึงเวลาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเพียรสร้างสรรค์ไปอีกไม่ต้องไปกังวลเลยอะไรเป็นส่วนได้มีหน้าที่กันไปแบ่งกันไปคนนี้เอาของผลผลิตไปแจกจ่ายเจือจานไปจำหน่ายหรือไปอะไรก็ทำไปเสร็จแล้วเป็นเงินเป็นทองอะไรจะจัดการฝ่ายดูแลการเงินดูแลบัญชีดูแลกันไปเรามีหน้าที่ผลิตไปไม่ต้องคำนึงเลยว่าเงินเดือนขึ้นเงินเดือนลงจะได้รายได้มากรายได้น้อยดูแต่ว่าผลผลิตมันดีก็แล้วกันส่วนหน้าที่ขายไปหน้าที่จ่ายไปหน้าที่สร้างไปถึงเวลากินก็มีคนหน้าที่ทำอาหารมาให้กินก็ทำกันไปแบ่งงานกันคนนั้นเช็ดส้วมคนนั้นขัดช่วงคนนี้ปัดกวาดคนนั้นถางนั่นคนนี้ซ่อมอันนี้คนนั้นสร้างอันนั้นเป็นสังคมมนุษยชาติแผนกขยะก็ทำขยะเก็บขยะโอ้เดี๋ยวนี้กับศึกษาอาตมาจะก็ยังพูดยังจะพูดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะจัดมีแผนกขยะวิทยาขึ้นมาเนี่ยมีคณะขยะวิทยาสงสัยสมาสิกขาอะไรเราจะต้องสร้างสระมั่งไปหวังมหาวิทยาลัยข้างนอกนี่คงไม่มีวันที่เขาจะเรียนรู้คณะขยะวิทยามันก็ไม่คีเรเท่าไหร่เนาะเรียกชื่อเนาะชื่อคณะขยะวิทยาจบมาคณะอะไรจบวิชาอะไรจบขยะวิทยามาขอสมัครงานจบคณะขยะวิทยามาขอสมัครงานเอ๊ะตลาดสังคมทุกวันนี้เขาจะรับไหมนะคนจบขยะวิทยาไปเนี่ยพูดอย่างนี้ซะก่อนส่วนในรายละเอียดหลักสูตรวิชาที่จะเรียนมีอะไรเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังในรายละเอียดแต่เราพูดรวมๆเนี่ยคำว่าเนี่ยจบคณะขยะวิทยามาอาตมาตอนนี้สังคมชักรู้แล้วนะต่อไปบริษัทก็ต้องจ้างนั่นโอ้โหนี่ได้มีเลยในแผนกขยะหัวหน้าแผนกขยะแล้วก็มีลูกน้องแผนกขยะจัดการเนี่ยโรงงานบ้างบริษัทบ้างนั่นนี่ต่อไปนี่ต้องมีล่ะไม่มีนี่ไม่ไหวเลยนะเพราะทุกวันนี้คนมันสร้างขยะกันขึ้นมาทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปซื้อของมาจากห้างปั๊บนี่โอ้โหขยะบานเลยไอ้กล่องไอ้ห่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้สูญเสียต้องบางทีนี่ไอ้เปลือกข้างนอกเนี่ยแพงกว่าข้างในที่ซื้อเนี่ยชื่อไอ้เนื้อหาที่ข้างในจะใช้เนี่ยไอ้ข้างนอกนี่แพงกว่าอีกนะเดี๋ยวนี้มันบ้าขึ้นขนาดนั้นดีไม่ดีเป็นมลพิษด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้นี่ก็เรื่องของคนไม่รู้เพราะงั้นพวกเรานี่จะต้องเรียนรู้ไปก่อนเขาพวกคุณไม่มาแต่งตัวกันมากมายขยะที่จะเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวนี่ก็น้อยแล้วเนี่ยสังคมชาวโศกเนี่ยขยะในเรื่องเครื่องแต่งตัวนี่ก็น้อยลงใช่ไหม ไม่เช่นนั้นโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยคนทาหน้าแต่งหน้าแต่งเขาก็จะต้องมีอะไรที่เปลืองที่ผลาญออกไปเนี่ยแต่งไม่รู้อะไรไม่รู้ก็แต่งไปเสร็จแล้วเวลาจะนอนเวลากลับมาบ้านมาเช็ดออกเอาทิชชู่อะไรมาเช็ดกระทั่งขยะนี่ขยะเป็นรูปธรรมเห็นง่ายนะเช็ดไปกองไปดิเช็ดกองไปแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทำเงี้ยวันนึงเท่าไหร่บ้านมึงมีสัก5สาวงี้โอ้โหเท่าไหร่5สาวมี5สาวกับอีก3แก่ก็ยังทาอยู่นั่นแหละก็ยังเช็ดอยู่นั่นแหละ3แก่ก็ยังทายังเช็ดอยู่นั่นแหละนี่พูดแล้วก็เหมือนกับไปว่าเขาอ่ะนะเสื้อผ้าหน้าแพรก็ตามแต่งเป็นขยะที่จริงมันก็เป็นขยะอยู่ในตู้อยู่ในอะไรในบางคนมีตั้งเป็น100ชุด1000ชุดคนขาดแคลนไม่มีแต่มากองอยู่ที่นี่100ชุด1000ชุดเป็นขยะชั่วคราวเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรมันไม่มีค่ากองอยู่งั้นน่ะเสร็จแล้วมันก็เก่ามันก็เสื่อมมันก็อะไรไปดีไม่ดีก็เป็นรังหนูรังนกรังแมลงรังนู่นรังนี่ให้มันกัดเป็นขุยเป็นอะไรก็เป็นฝอยเป็นขี้ฝุ่นเป็นอะไรไปในตัวโอ้อธิบายไปแล้วยิงซอกแซกมีอีกเยอะแยะมันซ้อนลงไปเรามีไม่มากมันก็ไม่เป็นเหตุที่จะต้องไปมีขยะพวกนี้มากหมุนเวียนใช้เท่าที่สมควรมี3ชุด5ชุดพอหมุนเวียนซักเปลี่ยนมันก็ไม่ทับถมมันก็ไม่ไปดึงเอาสมบัติทั้งโลกเข้ามาว่ากองมาเก็บมากักมาตุนไว้นี่เศรษฐกิจในเศรษฐศาสตร์หลักหนึ่งก็อย่าไปดึงมาไว้ของเราสะพัดออกมาจะได้เกิดความคล่องแม้แต่เครื่องใช้แม้แต่เงินทองแม้แต่ของกินสะพัดไปหมุนเวียนมันก็จะทั่วถึงกันนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นข้างนอกเขานี่ทุนนิยมนี่เขากักตุนดีไม่ดีจะต้องโลภโมโทสันเอาไว้มากมากมากมากมากมากสุดท้ายแม้แต่ลมแรงๆเป็นหุ้นเป็นค่านิยมของลมต่างๆเกิดนิยมกันแล้วก็เป็นราคาซับซ้อนอยู่ในเนี่ยอย่างหุ้นนี่มันขายปั่นลมเข้ามาขายอะไรเงี้ยอะไรต่างๆนานาพวกนี้โอ้โหแล้วก็เมื่อยถ้าอย่างอาตมานี่ไม่ใช่คนรู้มากนะอาตมาไม่ใช่คนรู้มากไม่ใช่คนรู้มากและก็ไม่ใช่อะไรเขาเรียกอะไรเลิร์นเน็ตแมนอะไม่ใช่คนรู้มากและก็ไม่ใช่คนผู้คงแก่เรียนอีกก็ไม่ใช่ผู้คงแก่เรียนไม่ใช่คนรู้มากไม่ใช่โนเลจแมนไม่ใช่เลิร์นเน็ตแมนอาตมาไม่ใช่เลยนะเป็นคนรู้น้อยเป็นคนศึกษาน้อยไม่ใช่เลิร์นเน็ตแมนไม่ใช่knowledge man นะเป็นคนรู้น้อยเป็นคนศึกษาน้อยด้วยยังหยิบมาพูดให้คุณฟังนี่ได้เยอะจริงๆมาให้ฟังเยอะอันนั้นในนี้จริงๆคุณพอพูดคุณรู้เพราะพวกคุณเป็นนักศึกษากว่าอาตมาหลายคนแล้วก็เป็นนักรู้มากกว่าอาตมาเยอะอาตมาเป็นคนไม่รู้มากเป็นคนศึกษาน้อยจริงๆแต่มันเข้าใจมุมเหลี่ยมของสัจจะอาตมาเข้าใจมุมเหลี่ยมของสัจจะเพราะก็หยิบมาอันนู้นในนี้ก็มาพูดได้แค่ทิชชู่เช็ดหน้าก็มาพูดให้คุณฟังได้ไหมได้คุณก็รู้ทั้งนั้นแหละเอาไม่ต้องมากคุณมาตัดผมสั้นเนี่ยมันดูดฝุ่นน้อยหรือดูดฝนมากถ้าจะสระผมก็จะต้องเปลืองแชมพูน้อยหรือมากแล้วมันดีไหมล่ะอย่างนี้นะยกตัวอย่างง่ายๆตื้นๆเนี่ยขยะน้อยไงเนี่ยอาตมายังไม่ได้ออกไปจากความหมายของคำว่าขยะนะยังขยายความเรื่องขยะอยู่มันก็ขยะน้อยไงอย่างนี้เป็นต้นเสื้อผ้าหน้าแพรของที่มันตักตุนมาสะสมไว้มันก็เป็นขยะถ้าขยะชั่วคราวขยะถาวรอะไรซ่อนอยู่ในตัวอะไรก็แล้วแต่นะเพราะในรายละเอียดพวกนี้มันเป็นความลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติทำแล้วจะเข้าใจอย่างอาตมาที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจจากสัจธรรมพวกนี้มันจะเกิดญาณปัญญามองทะลุออกไปได้ว่าอ๋อมันอย่างนี้เองเพราะเรามารวบรวมกันมาศึกษาธรรมะแล้วเข้าไปแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นมันยังกลายเป็นกลุ่มหมู่ที่มีอย่างนี้จริงๆอาตมาเคยบอกแล้วว่าหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่ไม่ได้ร่ำรวยก็หมู่บ้านกุฎระงมหรอกหมู่บ้านกุฎระงมรวยกว่า หมู่บ้านท่ากกเสียวก็รวยกว่าหมู่บ้านคำกลางก็รวยกว่าจริงๆจริงๆไปเอาสมบัติในตัวในหมู่บ้านนั้นมาเลยเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นของเป็นข้าวเป็นของมีราคาเนี่ยมากองดูสินี่ที่นี่ไม่มีหรอกมีแต่ของที่จะใช้ธรรมดาแล้วยิ่งไปแบ่งเป็นส่วนตัวด้วยแล้วนะโอ้ยิ่งจนแท้ๆเลยราชธานีอโศกเนี่ยยิ่งไปคิดละเอียดไปถึงแต่ละรายบุคคลด้วยนะยิ่งจนแต่ทำไมทำตัวเหมือนยังกับคนรวยหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยยังกับคนรวยหมู่บ้านกุฏระงมหมู่บ้านท่ากกเสียวหมู่บ้านกำกลางก็ไม่เห็นทำอย่างนี้ได้เลยมาแจกของมาขายของถูกมาแจกอาหารนู่นอาหารนี่มาแจกนู่นนี่อะไรได้ง่ายๆบ่อยๆรู้เหมือนมีอะไรนี่เยอะมีของนั้นนี่เยอะแต่มันก็เป็นของส่วนรวมของส่วนตัวน้อยบ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งของชาวอโศกเนี่ยน้อยมันประหยัดซ้อนนะในหมู่บ้านกุฎระงมขออภัยนะชาวกุฎระงมมานั่งฟังที่นี่ไม่ได้ไปมันน่าจะกดจะข่มจะดูถูกดูแคลนอะไรหรอกแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีบ้านสมมติว่าหมู่บ้านกุฎระงมมี100หลังสมมติเอาแค่นั้นนะสมมติว่ามี100หลังที่นี่ก็มี100หลังหมู่บ้านกุฎระงม100หลังนี่จะมีโทรทัศน์กี่เครื่องนะ100เหรออาตมาว่าอาจจะมากกว่า100ก็ได้อ้าวบ้านนึงบางทีไม่ได้มีตู้เดียวนะโทรทัศน์น่ะบ้านนึงไม่ใช่มีตู้เดียวนะแต่บ้านราชธานีนี่ไม่มีมีอยู่ 4-5 เครื่อง 6 เครื่องอยู่ส่วนกลางประหยัดไหมแล้วถามว่าหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่มีโทรทัศน์แค่นี้เนี่ยมันโง่ไหมไม่รู้เท่าทันโลกไหมโง่หมู่บ้านราชธานีอโศกไม่ได้มีโทรทัศน์มากเท่าหมู่บ้านกุฎระงมหรอกแต่มันรู้เท่าทันโลกพอๆกับหมู่บ้านกุฎระงมได้ไหมประหยัดแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าที่สังคมเขาพาเป็นไม่มีเครื่องซักผ้าไม่มีตู้เย็นหมู่บ้านกุฎระงมอาจจะมีตู้เย็นมากกว่าที่นี่จริงๆอะไรก็แล้วแต่ยังเครื่องประเทืองเครื่องบำรุงความสะดวกบำเรออะไรที่เขามาหลอกขายกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ได้มีอย่างนั้นแต่หมู่บ้านข้างๆเคียงๆนี่มีเยอะด้วยที่อาตมาหยิบมาพูดนี่เพื่อเป็นรูปธรรมชี้ให้เห็นว่าระบบวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นนี่แหละสังคมพอเพียงนี่แหละสังคมพึ่งพานี่แหละสังคมมักน้อยสันโดษที่พระพุทธเจ้าท่านพาสอนอาจจะยังไม่ดีหมู่บ้านราชธานีอโศกอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำตามทางพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่มามักน้อยสันโดษแล้วก็มามีอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเกินการมีอยู่มีกินอยู่กันก็มีกำลังวังชาแข็งแรงสร้างสรรค์ทำอะไรได้จะสนุกสนานก็พอมีมันอาจจะไม่จี้จ้าเจียวจ้าวหวือหวาเหมือนกับที่อื่นเขาแต่ก็พอเป็นไปก็ไม่ใช่ว่างมงายจะไม่รู้อะไรกับโลกเขาเลยก็ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ยังดูกันแล้วที่นี่ข้างนอกเขาเห่ออยู่นี่ยังดูเลยฉายจอใหญ่ให้ดูด้วยเสร็จแล้วก็เป็นไงอ่ะอาตมาสู้ละครเด็กเราเล่นไม่ได้เลยยังเป็นสาระกว่าแต่เขาก็เห่อกันเราก็จะได้รู้โลกว่ามันนิยมอย่างไรมันกำลังฝันเฟื่องเรื่องอะไรมันไปอะไรต่างๆนั้นเราก็จะเข้าใจเราไม่ได้เป็นคนปิดหูปิดตาแต่เราก็จะรู้ว่าเออเราติดเรายึดเราอะไรไหมเด็กๆ เขาก็รับทราบไปด้วยผู้ใหญ่เราก็ยิ่งจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อนี่เหรอเห่ออะไรกันหลงๆอะไรกันเหมือนกับแม่มันถ้าไม่ได้มันจะตายชักนะเขาเห่อแล้วเราไม่ได้กับเขาแล้วมันไหนเราไม่ทันสมัยเราจะตายมันก็น้อยลงแต่สาระของเรายังมีอยู่เหมือนเดิมแก่นสารสาระของชีวิตเป็นความจริงเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตเราก็ไม่ได้น้อยไม่ได้ด้อยอะไรกลับจะมีเด่นชัดเลยว่าปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องใช้ต้องใช้ต้องเอามาสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นสาระเรากลับมีดีๆเรากลับมีมากขึ้นเพราะเรารวมเราเก็บจากส่วนที่ไม่ควรไปเปลืองไปเพ้อเฟ้อไปผลาญเช่นในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องไปเสียสตังค์ซื้อโทรทัศน์ไว้ตั้งเท่าไหร่ไม่ต้องไปเสียสตังค์ซื้ออะไรก็แล้วแต่แม้แต่พัดลมแม้แต่ตู้เย็นแม้แต่เครื่องซักผ้าแม้แต่อะไรเครื่องอะไรเนี่ยไมโครเวฟแล้วแต่เยอะแยะ ถ้ามีบ้านทั้งร้อยหลังมันจะมีแบ่งเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่แต่ของเราไม่มีลดลงหรือจะมีเศษมีร้อยๆมีอยู่มั้งไหมบางบ้านอาจจะร้อยๆมีก็มันก็น้อยอ่ะสรุปแล้วมันก็น้อยอ่ะคนที่เขาหลอยทำอยู่ก็แน่นอนเขาก็ต้องรู้ตัวเขาหลอยหลอยเสื่องทั้งหลอยทั้งเสื่องชาวภาคกลางอาจจะไม่รู้เรื่องหลอยนี่ก็แอบลักแอบหลอยไอ้เสื่องนี่แอบไอ้หลอยนี่แอบขโมยส่วนเสื่องนี่ซ่อนเลยเสื่องนี่ซ่อนเสื่องนี่ซ่อนหลอยนี่แอบขโมยแอบย่องเบาหลอยแอบย่องเบานะไม่เล็กน้อยแล้วหลอยเอาท้องค่ำจะก่อนท้องหัวเนี่ยจะสิมันสิลอยหน่อยเหมืองของเล็กๆหน่อยเหมืองมันลอยเอาไปแล้วเนี่ยนะอารักษ์ถ้าจะมีเล็กๆน้อยๆมันก็สรุปแล้วค่ารวมแล้วมันก็ไม่เปลืองไม่ผลาญเหมือนเขาใช่ไหมนี่แหละคือการประหยัดคือการมัธยัสถ์คือการทำให้สังคมเกิดชุมชนอย่างพอเพียงอย่างมักน้อยพึ่งพาตนเองจนเราเองนี่สามารถมีพลังงานสร้างสรรค์เผื่อแผ่คนอื่นให้คนอื่นได้พึ่งพาได้หลักเกณฑ์ในการบริหารประเทศหรือบริหารสังคมก็เหมือนกันรูปรอยมันใหญ่กว่ามันกว้างขวางกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าแต่แกนหลักก็อย่างนี้ทีนี้เราไม่มีอำนาจทางรัฐไม่มีอำนาจทางบริหารไม่มีอำนาจทางโน้นดีไม่ดีเขาไม่ค่อยเข้าใจเราด้วยเราจึงทำตัวอย่างทำชุมชนที่มีการเดินทางไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นที่อาตมาอธิบายมาหลายๆเรียงมาจนถึงขณะนี้นี่แหละแล้วก็มาเป็นคนอย่างนี้แล้วมันจะเกิดถาวรเกิดถาวรตรงไหนตรงจิตใจเนี่ยจิตของแต่ละคนพวกเราเนี่ยมันรู้แล้วโอ้ไปผลาญไปเปลืองมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องผลาญไม่ต้องเปลืองเราก็พอได้แล้วสันโดษได้แล้วสันโดษไม่จะแปลว่าไปอยู่โดดเดียวสันโดษสันโดษแปลว่าเป็นผู้ที่พอใจพอมีเสื้อผ้าสีซ่าชุดพอแล้วเขาบอกตกแต่งประดับประดาดีไซน์มามากมายไม่มันไม่สนจริงๆใครรู้สึกอย่างนั้นมั่งเอาถามผู้หญิงอ่ะตัวแหมเสื้อผ้าหน้าแพ้เครื่องแต่งตัวอะไรนี่มันทนไม่ได้เข้ามาใหม่แบบใหม่ต้องเอาแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้ใครรู้สึกว่าไม่ต้องแฟชั่นแล้วฉันสบายแล้วเนี่ยมี 3-4-5 ชุด6ชุดใช้นี่พอแล้วใจมันพอจริงๆใครมีอาการอย่างนั้นบ้างยกมือที่ผู้หญิงชาวโศกมีอยู่บ้างกระหล่อมกระแหลมถือว่ากระหล่อมกระแหลมก็ต้องเยอะต้องแย่ระยกมากี่คนเองใช่ไหมแต่ก็มีจริงได้มันไม่ละมันหยุดเลยมันพอจิตมันสันโดษจิตมันพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วปรุงแต่งมาปลุกเรามายั่วยวนยังไงอีกก็เข้าใจมีปัญญาเข้าใจว่าไม่ไปผลาญพลาดไม่ไปเสียหายมันนี่เป็นปัจจัยชัดแล้วปัจจัยพอแล้วเป็นปัจจัยที่ยังชีวิตใช้อาศัยในชีวิตมันพอจริงๆแต่ก็รู้ว่าเขาปรุงแต่งอันนั้นสวยอันนั้นงามอันนี้แต่ใจมันก็ไม่ดูดดึงอะไรสวยก็รู้สวยไม่ได้โง่เง่าอะไรงามก็รู้งามแต่เราอยากได้ไหมก็เฉยๆบางทีให้ฟรียังไม่เอาเลยบางคนว่าไม่เอาเราก็ไม่ไหวหรอกใส่มันงามไปจักกระเดี่ยมเป็นตาอยากอายภาษาอีสานมันเป็นตาอยากอายน่าอายใส่แล้วมันรู้สึกเหนียมเอารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคนที่เขาวางแล้วจริงๆคนที่เขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ไหวใส่แล้วมันรู้สึกว่าเขินไม่อยากใส่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือจิตวิญญาณที่มั่นคงจิตวิญญาณที่มีปัญญาและเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นปัญญาเข้าใจอย่างชัดเจนจิตเราทำได้ไม่ต้องฝืนแล้วปัญญาเราก็รู้ว่าอย่างนี้นะมันดีมันไม่พลานไม่ไปเปลืองไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียอะไรอีกแล้วนี่เป็นต้นนะใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จบคนนี้ก็จบเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงง่ายเสื้อผ้าหน้าแพ้ปัจจัย4อาหารการกินก็กินแค่นี้แหละมันเลี้ยงง่ายก็ไม่ต้องไปปรุงมากไม่ต้องไปแต่งมากไม่ต้องไปเฟิร์มมากกินอย่างนี้ก็พอใจแล้ว อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยบ้านของเราก็แค่นี้ก็พอแล้วบ้านเราไม่ต้องไปแหมหรูหราฟู่ฟ้าเปลืองผลาญอะไรมากมายกว่านี้อะไรก็แล้วแต่ยารักษาโรคก็ไม่ต้องไปเอายาที่โอ้โหจะต้องปรุงแต่งยากันตามค่านิยมของสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ยาพื้นบ้านยาอะไรที่มันเป็นยาแท้ๆยาที่เป็นภูมิปัญญาไทยเองจริงๆอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังใช้ได้แล้วก็พออะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วปัจจัย4หรือบริขารเอาเกินกว่าปัจจัย4มีบริขารอื่นๆเราก็รู้จักพอมีสันโดษในบริขารก็มันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเครื่องทุนแรงเครื่องประกอบในการที่จะต้องทำงานอันนั้นอันนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้อะไรกว่านี้ไม่ดีกว่านี้ก็พอแล้วมันมีใจสันโดษเรียกว่าใจพอแล้วมันจะกินมหามักน้อยอปิจจสันตุทิปวิเวกะเนี่ยมันจิตสงบมันจิตไม่ดิ้นรนแล้วจิตสงบคือจิตไม่ดิ้นรนอยากได้ใครอยากอะไรหนักหนาแล้วรู้อะไรควรรู้อะไรดีเอาเท่านั้นเพราะคนที่มีจิตจริงที่ได้น้อยก็ได้แล้วก็ใจพอแล้วก็สงบดีไม่บื้อหวาฟูฟ้าอสังสักขะไม่หลงไปที่ได้เกี่ยวเกาะติดยึดอะไรตามเรื่องที่เขาแหมมันหลงไหลกันมากมายก็รู้แล้วรู้จักหยุดรู้จักพอรู้จักสงบแต่ขยันไหมวิริยารัมภะโอ้โหขยันปรารภความเพียรอยู่เรื่อยสร้างสรรค์อะไรดีอะไรนี้เป็นต้นนี่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดเพราะฉะนั้นพวกเราจึงรู้สึกว่าเหมือนอุดมสมบูรณ์แต่แท้จริงเราจนหมู่บ้านชาวโสเรานี่จนจริงๆถ้าโจรปล้นนี่นะเป็นคณะปล้นดีๆนี่นะปล้นเป็นหมู่บ้านเลยนี่นะไปปล้นหมู่บ้านอื่นนี่นะเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมาปล้นหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่นะรับรองร้องไห้มันไม่คุ้มนะไม่คุ้มแก่การลงทุนจริงคณะปล้นเป็นทีมนะเป็นทีมเขาจะมาปล้นงานนี้ปล้นวางแผนมาปล้นทีนึงปล้นเลยราชธานีอาตมาว่าปล้นง่ายด้วยนะราชธานีอโศกนี่เข้ามาปล้นง่ายด้วยคือจะลุกหนีออกจากห้องมาให้หยิบไปเลยมีอะไรเอาไปเลยแล้วก็ไม่เคยมีอะไรให้เอาไปเท่าไหร่เขาจะไม่คุ้มทุนเลยกิจการปล้นของเขานี่จะมาปล้นราชธานีอโศกนี่ไม่คุ้มจริงๆอาตมายืนยันอย่างน้อยที่สุดในแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่นะจะมีทองเท่าหนวดกุ้งสักกี่บ้านเนี่ยบ้านราชธานีอโศกนี่จะมีทองเท่าหนวดกุ้งสักกี่บ้านก็ทำงานฟรีแล้วเงินเดือนรายได้ก็ไม่เคยมีจะมีเงินติดตัวสักกี่บาทนี่เรื่องจริงเลยโทรทัศน์ก็ไม่มีให้ปล้นตู้เย็นก็ไม่มีให้ปล้นอะไรก็ไม่มีว้าไม่คุ้มหรอกอาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นใครคิดอ่านนี่นะถ้ามีโจรอยู่ในนี้เราฟังดีๆนะเดี๋ยวจะอกหักปล้นใครไม่ปล้นมาปล้นบ้านเมืองบ้านราชธานีอโศกนี่ปล้นแล้วลุบปานพระสื่อหวีก็พระไปซื้อหวีมามันก็ขาดทุนนะทีมันจะเอามาหวีอะไรแล้วมันไม่มีผมให้หวีมันก็ลุบปานพระสื่อหวีขาดทุนที่สุดก็คือพระไปซื้อหวีนี่แหละใช่ไหมถ้าซื้อมาทำไมเรามาซื้อไม่ได้ใช้อ่ะซื้อมามันก็ขาดทุนเปล่าอ่ะมันจะไปหวีอะไรล่ะหัวโลนอย่างเงี้ยรูปปั้นพระซื้อหวีหัวลานได้แหวนโอ้ยมือด่วนได้แหวนมือด่วนได้แหวนก็ลุบพอกันก็ไม่น้ำใจเท่ากับพระซื้อหวีขาดทุนมาปล้นที่นี่ขาดทุนแน่ที่อาตมาพูดให้ฟังในมุมต่างๆในแง่ต่างๆให้เห็นว่าสังคมคนทุกวันนี้นี่หลงผิดกันหลงฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหลงที่อวดโออลังการอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวสิ่งส่วนกลางที่เราจะมีไอ้นนท์ตกแต่งนนท์นี่นี่แล้วทำที่นี่เป็นคนศิลปะมีอาตมานี่เรียนศิลปะมาโดยตรงรับรองถ้าเผื่อว่าเอาดมสมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วนี่นะเรามีเวลาอาตมาใช้คำว่าเวลาเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายเรามีเวลาเหลือที่จะไปเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายได้คือว่าไม่ได้พักผ่อนมากหน่อย เดี๋ยวนี้มันแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยจะพักผ่อนมันแทบจะไม่ไหวเลยโอ้โหไอ้นกต่อยนี่โอ้โหนี่เมื่อวานนี้ก็ประชุมกันหลายเจ้าไม่รู้จะจัดงานยังไงคนนั้นก็จะให้รับคนนี้ก็จะให้รับงานนั้นงานนี้โอ้โหแล้วจะวิ่งรอกกันยังไงเนี่ยโอ้ยงานมันก็มาเยอะกันยังไม่มีเวลาไปเป่าขลุ่ยเพลงหนังบนหลังควายแน่เลยเพราะงั้นเราก็ไม่มีเวลาเหลือถ้ามีเวลาเหลืออาตมาจะพาตกแต่งโอ้จะเอางามเอาสวยงานมันก็มาเยอะกันยังไม่มีเวลาไปเป่าขลุ่ยเพลงหนังบนหลังควายแน่เลยเพราะงั้นเราก็ไม่มีเวลาเหลือถ้ามีเวลาเหลืออาตมาจะพาตกแต่งโอ้จะเอางามเอาสวยเอาอย่างงี้อย่างนี้ได้แล้วอุปกรณ์ก็เหลือเฟือมีเหลือเฟือเหลือกินไปสร้างสิ่งที่มันเอาดูๆสวยๆงามๆเฟื่องๆอะไรมันก็ทำได้แต่นี่ของที่จะเป็นแก่นสารสาระเป็นปัจจัยที่จะยังชีวิตยังไม่ค่อยพอเลยแล้วจะไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเอาเวลาไปดูถ่ายทอดชกมวยเอาเวลาไปดูถ่ายทอดเตะบอลแหมไม่รู้ก็จะอะไรก็ไม่รู้ระดับชาติเลยเนี่ยกลัวจะเสียหน้าแข่งกีฬาคอยดูแต่กีฬาเนี่ยมันจะทำลายสังคมประเทศชาติโลกทั้งโลกกีฬาเนี่ยเป็นอบายมุขกีฬากีฬาในภาษาบาลีแปลว่าการเล่นของเล่นไม่ใช่ของจริงเรามีบ้างเล่นเล่นแล้วก็มีบ้างแต่นี่ไปเอาเป็นอาชีพเอาเป็นงานหลักลงทุนเลยประเทศชาติลงไปพันล้านจัดมานี่จะจัดโอลิมปิกโอ้โหอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงคนในระดับบริหารจะจัดโอลิมปิกจะจัดทำไมฉิบหายทำไมได้หน้านายทุนก็ได้เงินไปบ้างและนายทุนต่างชาติได้มากกว่าด้วยจัดโอลิมปิกเนี่ยนึกว่าจะได้มากแล้วไม่ทันหรอกไม่ทันนายทุนต่างชาติมันหรอกจริงๆอาตมาว่าจะวิเคราะห์อะไรอะไรออกไปให้ฟังก็มีอีกเยอะที่จะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วมันก็คือไม่รู้เท่าทันสัจจะที่ว่าเราควรจะยังชีวิตอย่างไรควรจะทำสังคมมนุษย์ชาติให้เป็นสังคมที่มีคุณค่าประโยชน์อย่างไรมันดูเหมือนย้อนแยงบอกแล้วว่าที่นี่นี่เป็นมหาลัยเป็นสมาสิกาลัยคนมาเรียนที่นี่มาจนไม่ใช่เหมือนมหาลัยใหญ่ๆที่ไหนๆเรียนแล้วจะไปรวยไม่อยากจะมาสมัครเข้าที่นี่มาเชียวแล้วจะต้องมาจนให้เป็นด้วยถ้าจนไม่เป็นไม่ใช่ผ่านมหาลัยนี้คนผ่านมหาลัยนี้ต้องจนเป็นและก็จะเป็นคนไม่ไปรวยแทนคนจะไปสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละสร้างสรรค์แล้วก็กระจายสะพัดออกตัวเองไม่ต้องสะสมกักตุนและเรามีสังคมอยู่ด้วยสังคมของเรามีวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์มีแบบอย่างมีระเบียบระบบอยู่กันได้ว่าแบบอย่างนี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแม้แต่ที่สุดเป็นคนเดียวคนโสดไม่ต้องมีลูกไม่มีต้องมีหลานคนเดียวก็ยังอยู่ในกลุ่มสังคมนี้ได้ไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวป่วยไม่ได้สะสมเงินทองแต่ไม่ต้องกลัวว่าเจ็บป่วยแล้วจะไม่มีใครดูแลรักษาไม่ต้องกลัวว่าตายจะไม่มีใครเผาแก่แล้วจะไม่มีใครเลี้ยงดูไม่ต้องกลัวนี่คือสังคมที่เราจะสร้างขึ้นมาให้จริงเพราะฉะนั้นจะอุ้มชูเอ็นดูกันได้เป็นสวัสดิการทางสังคมที่ไม่ต้องไปเอากฎเกณฑ์หลักเกณฑ์แต่เอาวัฒนธรรมที่เป็นจริงเป็นวัฒนธรรมที่โอ้มีน้ำใจดูแลคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็ช่วยกันเลี้ยงดูเนี่ยที่นี่ทำมาเด็กก็เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงไปมีงานการอย่าไปทำงานทำการลูกเต่าคนมีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กก็เลี้ยงไปดูแลกันไปอยากจะสอนอยากจะแนะนำสอนวิชาการสอนให้เป็นงานเป็นการสอนให้มีศีลธรรมอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะโตสืบทอดอันนี้ขึ้นไปกันเป็นระบบเป็นสังคมที่จะเกิดวัฒนธรรมใหม่อาตมาถึงเรียกอันนี้ว่านวัตกรรมสังคมนี่สังคมรูปนี้เป็นนวัตกรรมสังคมเป็นสังคมแบบใหม่ขอยืนยันว่าใหม่ไม่เคยมีลักษณะโดยรายละเอียดทั้งหมดแล้วนี่ไม่เคยมีแม้แต่ยูโทเปียก็ไม่ใช่เหนือชั้นกว่ายูโทเปียด้วยอันนี้เกิดจากระบบพระพุทธเจ้าเกิดจากแกนมาสร้างทางจิตวิญญาณออกมาให้มันได้การล้างกิเลสเห็นแก่ตัวแต่ก็เสียสละสร้างสรรค์ขยันเพียรเนี่ยเป็นคนมีวันนักก้าวเป็นคนสุภะสุโปสะอปิจสันตุถิปวิเวกะโอ้ไม่ใช่สันเลขาทูตะปาสาธิกะอปัจยะวิริยารัมภะเป็นคนมีวันนักก้าวเลี้ยงง่ายบำรุงง่าย บอกแล้วที่นี่ไม่มีที่ไหนเลี้ยงง่ายเท่าหรอกแล้วคนก็มาฝึกปรือเราเห็นเนี่ยคนที่เลี้ยงง่ายจึงมากินอาหารที่นี่ถ้าคนเลี้ยงยากที่คนถือเนื้อถือตัวอยู่ในกรุงเขาไม่มากล้ามานั่งกินนั่งกับฟางกับพื้นกับตังจานกินกันโอ้น่าเอ็นดูรับรองไม่ได้มีเชื้อโรคเชื้อเรื้ออะไรหรอกนี่เลี้ยงง่ายอย่างชาวโซนี่ยังเหลือแต่ใส่รางเท่านั้นแหละเลื่อนไปชามกระมังอาหารก็เลื่อนไปนี่ของใครก็ตักเลื่อนไปก็เหมือนกับเอาข้าวใส่รางให้หมูมันไหลไปหมูมันก็งับงับงับงับงับเหมือนกันเท่านั้นคล้ายๆกันอยู่แล้วเกือบเหมือนเลี้ยงหมูแล้วอ่ะเลี้ยงง่ายไอ้เลี้ยงง่ายนี่ก็ว่าเออนี่ไอ้นี่มากลับไปนี่ก็ไม่อร่อยกลับไปนี่ก็ดูไม่ดีไม่ตกไม่แต่งมาอะไรก็แล้วแต่รสชาติก็ไม่ดีเป็นพวกมนุษย์จานบินโอ้โหอาหารร่อนจานเลยนะร่อนจานอาหารเอามาไม่ชอบใจนะเมียหน้าแหกเลยเพราะว่าผัวกินไม่ชอบอาหารมันทำไมใครแดกวะร่อนเลยพวกมนุษย์จานบินนี่คนเลี้ยงยากเลี้ยงยากติดรถติดรูปติดฐานะติดศักดินาอะไรก็หมายรู้นี่คนเลี้ยงยากทั้งการกินทั้งการไปการมาทั้งการอยู่การนุ่งการห่มเลี้ยงยากไปทั้งนั้นเสื้ออย่างนี้ก็ใส่ไม่ได้นั่งตรงนี้ก็นั่งไม่ได้นอนตรงนี้ก็นอนไม่ได้ตายซะมันเลี้ยงยากคนมันหาเรื่องมันโง่ไปให้เขางอมัวเมาครอบงำแล้วก็เป็นคนติดยึดนั่นนี่นี่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีเชื้อโรคไม่ได้มีโทษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่เนี่ยดังท้าวธรรมเนี่ยนั่งกับพื้นกับเพื่อนมาอาตมาดึงยังเหลือแต่ว่าจะเอารัฐมนตรีนั่งพื้นกันตอนนี้แต่เจอมาแล้วหลายงานแล้วมาที่นี่กันเนี่ยไม่กล้านะคราวก่อนเนี่ยรัฐมนตรีกัญจนามาที่นี่อาตมาตั้งเก้าอี้ให้ตั้งเก้าอี้ไว้ให้ตั้งตัวมันปีแล้วก็ติดตามมาทั้งอธิบดีทั้งหัวหน้ากองทั้งอะไรมากันเบะเลยมาด้วยการจะนามาไม่ส่งซิกแนนมาหน่อยเดียวว่าจะมาเราก็รีบจัดเก้าอี้ให้เอาตุไว้เตรียมไว้เสร็จแล้วตอนนั้นผู้ว่าศิวะอยู่ที่นี่ผู้ว่าศิวะมาก่อนผู้ว่าศิวะมาถึงก็นั่งพื้นอยู่แล้วขออภัยถ้าไม่ได้ไม้ก็ทำว่าจะว่าไปกระทบพอดีเล่าเรื่องนี้มาขออภัยขอเล่าต่อเลยกันเสร็จแล้วรัฐมนตรีกัญจนามาก็มาเจอพวกรุ่นที่อายุแก่กว่าและก็มีหน้าที่ตำแหน่งน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ตำแหน่งสูงเหมือนกันอย่างนี้เป็นระดับมีอะไรอาตมาจำไม่แม่นแล้วเขานั่งอยู่พื้นแล้วเก้าอี้ก็มีอยู่นั่นนะข้อสำคัญก็คือมีพวกเราชาวโสงนี่นั่งอยู่แล้วคนอายุมากคนอายุแล้วเขาก็นั่งอยู่เพิ่มนี้เราก็บอกเชิญเชิญเชิญนี่ขึ้นนั่งเก้าอี้ไม่กล้านั่งจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ถ้าคนที่ถือดีเชิญก็ต้องนั่งที่เขาใหญ่ซะแล้วเนี่ยใครก็จะใหญ่กว่าในตอนนั้นมีใครใหญ่กว่ารัฐมนตรีอ่ะก็จะนาก็ลงนั่งกับพื้นทั้งๆที่นุ่งผ้าผู้หญิงมันยากเหมือนกันนะก็นั่งยืนได้บอกขึ้นนั่งเติมลำบากแล้วบ่ไม่เห็นหรอกข้าไม่ก็นั่งก็คุยกันอยู่ก็นั่งกับพื้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาจะหลายคนไม่ใช่รัฐมนตรีผู้ชายก็เป็นหลายคนมาที่นี่ก็ให้ไม่ใช่ว่าเราจะไปกดข่มหรือว่าเป็นทำอะไรอะไรไม่ใช่หรอกคือให้หัดฝึกซะบ้างติดยึดอะไรในอัตตามานะอะไรถึกศักดินาโน่นนี่อะไรมันมากก็มาละมาลดมันก็ไม่อะไรดูเสือเสือมันก็ไม่ดูมันก็ไม่สวยไม่งามอะไรเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีเชื้อโรคยืนยันได้ขอยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคนั่งได้เราก็นั่งกันนอนกันอยู่ที่นี่มาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเอาละอาตมาจะพูดจะยาวไปเดี๋ยวท่านผู้ว่ามาถึงแล้วนะก็คงจะมีเวลาช่วงระยะหนึ่งก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะท่านผู้ว่าได้มาช่วยในงานนี้นะงานเราก็มีอย่างนี้มาจัดที่นี่มาแล้วปีนี้ปีที่4หรือปีที่5นะปีที่5อ่ะปีที่5เราย้ายงานตลาดอริยะเนี่ยหรืองานปีใหม่เนี่ยเราย้ายมาจากปฐมโศกครั้งแรกที่สุดครั้งที่1ก็จัดที่สันติอโศกจัดตั้งแต่ปี23ถึงปีนี้เป็นปีที่23แล้วมาจัดที่นี่ปีที่5 นอกนั้นก็จัดสันติอโศกก็ไปจัดที่ปฐมจนมันแคบจนจัดไม่ไหวแล้วก็เลยหลายอย่างนะพวกชาวปฐมอโศกหลายอย่างอาตมาไม่พูดอ่ะพูดได้ไปว่าเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาละตัดที่นั่นเลิกเอามาจัดที่นี่จนปีนี้ปีที่5แล้วก็อย่างเงี้ยก็จัดได้ดีกว่าได้กว้างขวางขึ้นนะแล้วก็จัดกันไปนะเป็นปีที่23อาตมาพูดผิดวันนี้อาตมาบอกว่าเป็นปีที่20เขาเป็นไล่แล้วไปดูหลักฐานนะมันปีที่23นะเราก็จัดกันมาเพื่อที่จะพิสูจน์เพื่อที่จะยืนยันเพื่อที่จะแสดงความจริงใจของเราด้วยว่าเราทำอย่างนี้เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ถ้าเราทำสิ่งนี้มาเสียสละมาขาดทุนนี่แหละตลาดอริยันต้องขายต่ำกว่าทุนนี่แหละต่ำจริงๆขายต่ำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะอย่างน้อยที่สุดเรายืนหลักไว้ในอาหารจานละบาทเนี่ยก็ดีแล้วได้อันนี้เป็นพื้นนอกนั้นก็เหมือนกันขายสินค้าส่วนนั้นส่วนนี้ใครจะลดอะไรก็ว่าไปและสินค้าที่เรามาขายนั้นจะไม่เหมือนสินค้างานกาชาดเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ของสอยของสำคัญของจำเป็นของชีวิตนะขนมานี่เครื่องกินเครื่องใช้เครื่องอะไรต่ออะไรไอ้เครื่องฟุ้งเฟ้อประดับประดับไปเรื่องเลยอะไรที่เฟ้อเฟ้อไม่มีหรอกที่นี่ไม่มีเครื่องประเทืองเครื่องอะไรไม่มีมีแต่เครื่องที่เป็นสาระของชีวิตแล้วก็กองพเนินด้วยปีนี้มากปีนี้มามากขนมามากนี่ยังไม่แน่ใจเลยว่านี่มันจะหมดจะต้องขนกลับกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะเยอะจริงๆโอ้โหขนกันมาเป็นคอนเทนเนอร์เป็นรถ10ล้อมา2คัน5คันโอ้โหกตมาก็จะมาช่วยขนมันเยอะมาช่วยแบกลงจากรถน่ะยังไม่รู้เลยว่าในประชากรที่นี่เนี่ยจะมาซื้อหวัดไหวมั้ยของจะขนไปหรือเปล่าปีนี้มากจริงๆอาตมาดูแล้วของมามากนะอ้าวก็ลองดูนะท่านผู้ว่าก็จัดมาตั้งแต่ปีแรกๆมาก็มาช่วยเปิดให้ทุกปีนะผู้ว่าหลายคนนะท่านอะไรมาก่อนท่านศิวะท่านรุ่งฤทธิ์ท่านอะไรได้ท่านมาเรื่อยๆนะเอาละตอนนี้อาตมาก็ขอลงจากเวทีหยุดนะลงไปจากเวทีตัวนี้ก็จะให้ท่านผู้ว่านะมีอะไรจะอัดเลยก็ได้อยากจะว่าอะไรก็ว่าที่นี่อาตมาว่าเป็นคนกันเองเยอะแล้วก็มีแขกให้เหลือบ้างก็ยอมว่าหน่อยเนาะท่านผู้ว่ามาทั้งทียังมีอะไรอยากจะเปิดอกเปิดใจอยากจะว่าอะไรให้ดุหน่อยก็จะดุบ้างก็ได้จะให้ก็คงคิดว่ามันก็ไม่มีเป็นไรนะพวกเรานะเอาละอาตมาขอลงไปข้างล่างตอนนี้ก็ขอเชิญผู้ใดพิธีกรเชิญพิธีกรรับช่วงไป กราบนมัสการพ่อท่านกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาศครับกราบเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านชัยสิทธิ์โหตรกิจนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอวารินชำราบท่านอดุลพลบุตรแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเจริญธรรมยินดีธรรมทุกท่านครับสำหรับพิธีการเปิดในเช้านี้นะครับก็จะขอรายงานให้ท่านทราบคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับในอันดับแรกนั้นจะขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับคือคุณหนึ่งฟ้านาวาบุญนิยมมากล่าวต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเชิญท่านในอำเภอวารินชำราบนะครับมากล่าวรายงานในนามของเจ้าของพื้นที่นี้นะครับท่านดูแลพื้นที่เราท่านเข้ามาหาเราเป็นประจำนะครับท่านคงมีอะไรจะกล่าวรายงานท่านผู้ว่าได้รับทราบเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าได้กล่าวเปิดการเปิดงานครั้งนี้นะครับหลังจากกล่าวเปิดงานแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านเยี่ยมชมตลาดนะครับตลาดเราจะเข้าจากทางด้านนี้ก่อนนะครับทางมุมนี้แล้วก็เดินอ้อมไปจะมี2ตลาดครับคือตลาดขายสินค้ากับตลาดขายอาหารเราจะเริ่มจากตลาดขายสินค้าก่อนแล้วก็เลยทะลุไปถึงตลาดอาหารนะครับจบจากตลาดอาหารแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราที่เฮือนโซเล่ครับอยู่ทางฝั่งทางนู้นนะครับก็จะเป็นวงได้พอดีเลยก็เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่เฮือนโซเล่แล้วก็เฮือนโซเล่จะแคบสักนิดนึงท่านที่อาจจะมีที่ไม่พอเนี่ยไปข้างๆนะครับเขาจะมีอีกหลังหนึ่งอยู่ติดๆกันนะครับเรียกว่าเฮือนเพิ่งกันนะครับไปรับประทานที่นั่นด้วยกันนะครับอันดับแรกก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านเราครับมารออยู่แล้วเชิญเลยครับ กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายอำเภอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเรียนนางสาวหนึ่งฟ้านาวาบุญนิยม ในนามของหมู่บ้านราชธานีอโศกใคร่ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลที่ได้มีโอกาสมาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้นะคะการจัดงานปีใหม่เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีปีนี้นับเป็นปีที่23ของชาวโศกและเป็นปีที่5ของหมู่บ้านแห่งนี้ เราเรียกกันว่าตลาดอริยะในรอบ1ปีเราจะมีการจัดงานกันหลายครั้งนะคะแล้วก็เวียนกันไปทุกพุทธสถานกรณีจัดที่อื่นเราก็จะมีชื่ออื่นเรียกกันนะคะเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีเราถือเป็นการสอบนักปฏิบัติธรรมที่เข้ามาฝึกอบรมนะคะว่าหลังจากที่เรียนมาตลอดปีแล้วเนี่ยทุกวันทุกเดือนนะคะฟังเทศก็วันละหลายรอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทดสอบกันในรอบ1ปีว่าจะสอบได้หรือสอบตกกันนะคะเป็นการทดสอบการเสียสละที่พิสูจน์กับพวกบ้านญาติพี่เมืองน้องที่มาจากทั้งที่ใกล้และที่ไกลก็ขอพระคุณในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณครับ กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพกราบเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีที่เคารพอย่างสูงกับผมนายอดุลพลบุตรนายอำเภอวารินชำราบในนามของญาติธรรมหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกและพี่น้องชาวประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ได้กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปีใหม่อโศก45ในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30ธันวาคมถึง1มกราคม2545วัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้1เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและปัญญาอันเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตด้วยการฟังธรรมจากพระคุณเจ้าทุกๆวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น. 2เพื่อสืบสานพุทธประเพณีการบิณฑบาตด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรอาหารมังสวิรัตทุกๆเช้าระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวัน 3 เพื่อเพิ่มพูนญาติทางศาสนาหรือญาติธรรมที่สามารถพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ 4 เพื่อฟังสัจจะสาระจากปฏิบัติกรทั้งบนเวทีและนอกเวทีที่จะให้คำตอบทั้งในด้านปัญหาชีวิตเศรษฐกิจสุขภาพและกสิกรรมธรรมชาติ 5. เพื่อความเบิกบานใจและผ่อนคลายด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีธรรมชาติในช่วงเย็นและวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือจัดให้มีตลาดอริยะคำว่าตลาดอริยะเป็นส่วนหนึ่งในระบบบุญนิยมซึ่งเป็นระบบที่เน้นการช่วยเหลือและแบ่งปันกันตลาดอริยะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าทุนเพื่อเป็นบุญแก่ผู้ขายและเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ซื้อการจัดงานปีใหม่อโศกนี้ได้จัดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่23โดยจัดที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมได้18ครั้งและจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่บ้านราชธานีอโศกแห่งนี้ปีนี้เป็นปีที่5หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะจัดงานต้อนรับปีใหม่ในลักษณะนี้ตลอดไปการจัดงานปีใหม่อโศก45ในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสหกรณ์บุญนิยมทั่วประเทศและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนเช่นอำเภอวารินชำราบสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลวารินชำราบสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมและหน่วยงานอื่นๆสมควรได้รับการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจะผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เปิดงานปีใหม่อโศก45ณบัดนี้ครับ กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานปีอโศก 45ในครั้งนี้จากรายงานของท่านนายอำเภอวารินชำราบทำให้ผมก็ทราบวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงานจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าการจัดงานต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าที่เปี่ยมไปด้วยบุญกุศลได้เกิดขึ้นเป็นปีที่5แล้วในจังหวัดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอริยะนับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของเมืองไทยและของโลกทีเดียวที่ผู้ขายยอมขาดทุนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอิ่มบุญซึ่งตรงกับพระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่เคยพระราชทานเอาไว้ว่าขาดทุนเป็นกำไรของเราหรือเราขาดทุนเราได้กำไร our loss is our gainนั่นคือทุกท่านได้เสียสละให้แก่คนอื่นๆซึ่งเป็นกำไรคือบุญกลับมานับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งและคนที่ทำได้เช่นนี้ต้องเป็นคนมีบุญได้ปฏิบัติธรรมชำระจิตใจกิเลสบางเบาเสียก่อนจึงทำได้และทำได้อย่างถึงจิตถึงใจจริงๆแถมสินค้าที่นี่ยังเป็นสินค้าที่ไร้สารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วยส่วนที่ผู้ที่มาเที่ยวงานนอกจากจะได้สินค้าราคาต่ำกว่าทุนไปใช้ที่บ้านแล้วยังได้รับอาหารกายเพียงจานละ1บาทซึ่งหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันและท่านยังจะได้อาหารใจจากพระคุณเจ้าและจากปฏิบัติกรผู้ทรงความรู้อีกมากมายผมจึงขอขอบคุณชมรมชาวอโศกราชธานีและญาติธรรมทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจสละจัดงานปีใหม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นนี้ผมอยากเห็นจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยได้จัดงานปีใหม่เช่นนี้มากๆเพื่อสังคมเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนจักได้มีส่วนแบ่งปันพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอยากฝากขอร้องไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ซื้อบางท่านด้วยว่ากรุณาอย่ามาซื้อสินค้าที่ขายขาดทุนนี้เพื่อไปเอากำไรเพราะจะทำให้ผู้ที่อื่นที่เดือดร้อนจำเป็นไม่ได้สินค้าอย่างทั่วถึงในยามยากลำบากเช่นนี้คนไทยควรจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ช่วยให้งานปีใหม่นี้เกิดขึ้นมาได้และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่2545บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานปีใหม่อโศก45ณบัดนี้ขอบคุณครับ ในนามของชาวอโศกทั้งหมดนะครับกับผมธำรงแสงสุริยจันทร์ประธานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับตอนนี้ก่อนจะไปตลาดก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับรับของที่ลึกจากพ่อท่านนะครับและขอเชิญท่านในอำเภออดุลพลบุตรครับรับของที่ลึกเชิญท่านผู้กำกับสถานตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบนะครับท่านปรีชาอากาศวิภาคร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกันทารมนะครับกันเองนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับคุณนารีพงษ์อนันต์ตัวแทนสากลจังหวัดครับท่านต่อไปครับคุณประธานถั่วงอกเจ้าหน้าที่ประสานงานสากลครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับเดี๋ยวต่อไปท่านปลัดอำเภอวารินชำราบครับคุณอุ่นเรือนครับแล้วก็ท่านกำนันตำบลบุ่งไหมครับคุณวินิจนันทบุตรครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนัทสิริจันทร์ครับเจ้าที่สากลครับเชิญครับที่เหลือเดี๋ยวเราแจกกันเองครับคุณครับ ปีใหม่เปลี่ยนเวียนวันที่ผ่านพันเมื่อพระวันก็จะมีวันปีใหม่การปีใหม่มีค่าถ้าเข้าใจรู้จักใช้เวลาไว้ตาม เราเปล่งกล่าวคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินะขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวกันแล้วก็ได้ยินได้ฟังกัน แล้วก็รู้กันรู้เรื่องพระพุทธรู้เรื่องพระธรรมรู้เรื่องพระสงฆ์กันมาพอสมควรแต่ก็ยังรู้กันยังไม่ถึงกันจริงๆยังเข้าไม่ถึงกันจริงๆนี่มากพุทธศาสนิกชนเมืองไทยมัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ได้เปล่งกล่าวพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอะไรกันอยู่ทั้งนั้นน่ะนะเปล่งกล่าวกันกล่าวกันไปแล้วก็พยายามด้วยนะหลายคนก็พยายามภาคเพียรที่จะเข้าถึงให้ได้เหมือนกันเข้าถึงบางคนเข้าถึงพระพุทธก็ไปสะสมพระเครื่องพระบูชาเต็มบ้านเนี่ยบอกว่าถึงพระพุทธบางคนก็หมดเข้าถึงพระธรรมก็สะสมหนังสือพระธรรมกันเต็มบ้านเต็มห้องห้องสมุดมีหนังสือพระธรรมกันเต็มห้องเลยเข้าถึงพระธรรมบางคนสูงกว่านั้นเรียนความรู้คำสอนของพระเจ้าเรียนโอ้โหเต็มหูเต็มหัวสอบได้เอาไปหากินได้ปริญญาตรีโทเอกทางพุทธศาสนาอะไรก็เยอะแยะไปเสร็จแล้วก็ใช้ความรู้นั่นแหละว่าเป็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าเข้าใจลึกๆซึ้งละเอียดเอาไปหากินแล้วก็นึกว่าตัวเองเข้าถึงบางคนรู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเข้าไม่ถึงรู้แต่ภาษาตัวเองทำอะไรไม่ได้หรอกตัวเองไม่ได้ถึงจริงๆเราไม่ได้ถึงเลยพระพุทธว่าอย่างนั้นพระธรรมว่าอย่างนั้นก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้เข้าถึงนะพระสงฆ์นี่คือผู้เข้าถึงเข้าถึงความเป็นพุทธความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นพุทธคืออะไรความเป็นธรรมะคืออะไรจริงๆกันเดียวกันพุทธกับธรรมะก็เดียวกันได้หมดรวมกันก็เรียกกันพุทธธรรมธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้หรือธรรมะแปลอย่างห่างๆก็คือเป็นคำสอนเริ่มต้นเลยเริ่มแรกต้องรู้อย่างสัมมาแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรมีอะไรเรียนรู้อย่างใช้ปัญญารู้แล้วเอามาทำให้ตรงทำจนกระทั่งเราเกิดขึ้นแล้วก็ทรงอยู่กับตัวเราไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็หลุดหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ยังทรงอยู่เรียกว่าธระหรือธรรมะ ทรงไว้ที่ตัวเราตามคำสอนคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดของคนของคนชนิดเด็ดตรัสรู้ได้สิ่งวิเศษนั้นสมบูรณ์ครบเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งพุทธหรือพระพุทธเจ้าแห่งพุทธและได้สมบูรณ์แบบแล้วเจ้าแห่งพุทธเนี่ยได้ครบเลยได้คุณภาพเต็มเปี่ยมแห่งพุทธธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าพุทธชื่อเรียกว่าพุทธพระของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันสิ่งนั้นตัวจริงก็คือธรรมะหรือพุทธธรรมธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละเรียกว่าธรรมะคนไปทำให้เกิดให้เป็นให้มีให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้ได้พอคนได้คนนั้นก็เป็นสงฆ์ตั้งแต่โสดาบันเป็นสงฆ์เป็นสมณะระดับที่1สมณะระดับที่2สกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จนมากกว่าอรหันต์ไปจะเป็นอรหันต์ในระดับสูงขึ้นไปจะสั่งสมสัพพัญญุตญาณขึ้นไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ จนสุดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมโพธิญาณสมบูรณ์นั่นแหละยิ่งเป็นยอดแห่งสงยอดแห่งตนเองจากสงแล้วก็ไปเป็นปัจเจกสงแปลว่าหมู่ปัจเจกแปลว่าส่วนบุคคลสงนี่แปลว่าหมู่ไปคนหลายๆคนที่ได้ธรรมะของพระเจ้าก็เป็นหมู่อาศัยสงไปเรื่อยๆและในสงนั่นแหละแต่ละบุคคลก็ให้เกิดปัจเจกแต่ละคนให้ได้ธรรมะของพระเจ้าซ้อนไปเรื่อยๆอาตมาพาธรรมอาตมาเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาให้พาธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือให้ลดโลภโกรธหลงลดกิเลสเรียนรู้ให้ถูกต้องว่าลดกิเลสนั่นน่ะดีคนลดกิเลสได้น่ะดีคนเข้าใจหลวมๆทุกวันนี้พุทธศาสนาในเมืองไทย 90% กว่าที่เป็นประชากรในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ตามเขาก็รู้ว่าลดกิเลสดีลดกิเลสศาสนาพุทธต้องการลดกิเลสเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ความจริงแล้วไม่ได้ลดกิเลสแม้แต่มาบวชเป็นพระอะไรยังมาสะสมกิเลสแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะต ัวเองลดได้บ้างเราไม่ได้แต่งงานไม่มีเมียมาบวชแล้วนะไม่มีเมียก็นึกว่าเราลดได้แต่แท้จริงลาภยศสรรเสริญอะไรอื่นๆหอบเต็มเสพโลกีสุขในด้านอื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เสพเต็มที่กินอยู่หลับนอนโอ้โหบำเรอบำรุงอัตถตาอัตถอัตถารมอัตถทัตถะทัารมในเรื่องของอัตตามานะก็มีโอ้เบ้งใหญ่ใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้เราก็จะต้องเป็นไปตามฉันต้องการเป็นอำนาจบาทใหญ่อะไรต่ออะไรมาอยู่ในสงฆ์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้เราก็จะต้องเป็นไปตามฉันต้องการเป็นอำนาจบาทใหญ่อะไรต่ออะไรมาอยู่ในสงฆ์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวก็บำเรอตนอยู่อย่างนั้นน่ะลดบางสิ่งบางอย่างที่โลกเขารู้ผมคำสอนพระพุทธเจ้าที่หยาบหยาบพอรู้ขนาดคำสอนหยาบหยาบบางอย่างก็กลบเกลื่อนไปแล้วเช่นว่าพระไม่มีเงินไม่มีทองเดี๋ยวนี้ก็กบเกลื่อนไปนะกลายไปเป็นพระมีเงินมีทองก็ไม่ว่ากันยิ่งใหญ่ยิ่งโตก็ยิ่งมีเยอะไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านทำบุญทิ้งสมเด็จองค์นี้ทำบุญไปร้อยกว่าล้านโอ้แล้วเป็นคารวะจะหาได้ร้อยกว่าล้านไหมน่ะแล้วเป็นพระได้ตั้งร้อยกว่าล้านอะไรเงี้ยเป็นต้นก็อย่างนั้นเป็นไปเรื่อยเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเปลี่ยนไปแล้วหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านมีไว้ก็เปลี่ยนซะแล้วกบลบไปละต่างๆนานาในคำสอนพระเจ้าให้สงกินข้าวสองมือไม่มีนะกินข้าวมือเดียวเท่านั้นแหละสงจนเดี๋ยวนี้นะพระในวัดไหนก็กินข้าวสองมื อยังแถมกินเล่นกินหัวกินลุงนั่นลุงนี่เล่นไปอีกต่างหากไอ้นั่นไอ้นี่เอามาบดมาป่นให้มันเป็นน้ำน้ำที่จริงมันก็คือเมื่อทำละเอียดแล้วก็ชงน้ำมันก็สดกันเข้าไปกินเข้าไปมันไม่อิ่มได้ไงคือต้องอ้วนพุงพรุ่ยอย่างเงี้ยทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะก็มันไม่ได้ออกแรงเหมือนคารวะเขาเท่าไหร่มันกินดีอยู่ดีไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่ทำไมมันจะไม่อ้วนเจ้าสัวก็อ้วนสู้เท่าไม่ได้หรอกเจ้าสัวทางคารวะเขาบางทีก็อ้วนสู้ทางพระทางเจ้าไม่ได้วันนี้ติดแอร์นอนด้วยเอาติดแอร์ไรไอแอร์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วของอยู่ที่บ้านไม่มีใครไปนั่นอะไรมีแอร์มีรถประจำตัวมีรถเยอะแยะมีรถกี่คันยี่ห้อดีๆเกรงใจอยู่อย่างเดียวไม่ซื้อรถสปอร์ตใช้กันเท่านั้นแหละสองที่นั่งรถสปอร์ตขับเองเลยสักวันหนึ่งคงถึงนะสักวันหนึ่งสั่งสปอร์ตรุ่นใหม่เลยนะสั่งมาเลยแล้วก็นั่งเองพูดไปอย่างนี้แหละเขาถึงเอาจะเอาอาตมาตายนี่พูดให้คุณฟังยังไม่ปากมากล่ะรู้แล้วก็ฝังไว้เสียฟังมาแล้วก็พอไม่ต้องไปต่อปากต่อคำอะไรนักรู้แล้วก็พอละเพราะการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพูดซ้ำซากอีกเท่าไหร่ก็ต้องพูดพุทธคือศาสนาลักษณะหนึ่งเรียกว่าลักษณะอเทวนิยมพุทธศาสนาหรือพุทธเนี่ยเป็นอเทวนิยมต่างกับเทวนิยมอย่างไรต่างกันก็คือเป็นลักษณะอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตนไม่จะพึ่งพระเจ้าไม่จะพึ่งอำนาจนอกตัวไม่จะพึ่งคนอื่นว่ากันแล้วนี่คือลักษณะของอเทวนิยมลักษณะของศาสนาที่ไม่อาศัยใครพึ่งตนไม่ให้เป็นหนี้เป็นหนี้กรรมหนี้วิบากหรือเป็นหนี้บาปนี่บุญก็ตามไม่เป็นนี่ใครตนเองพึ่งตนเองได้แล้วตนเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยคนอื่นพึ่งเราได้ด้วยนี่เป็นลักษณะของศาสนาพุทธเทวนิยมเทวนิยมน่ะโอ้พึ่งกันไปพึ่งกันมาพึ่งโน่นพึ่งนี่มันก็ดีแต่พึ่งกันมันก็เป็นลักษณะหนึ่งซ้อนอยู่ในศาสนาพุทธด้วยโดยเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าช่วยผู้อื่นให้ผู้อื่นได้พึ่งคุณลักษณะอันนี้เขาบอกว่าพระเจ้าไปขอพึ่งจากพระเจ้าเสร็จแล้วก็ไปขอพึ่งคนนั้นคนนี้ต่อออกไปคนนั้นยิ่งใหญ่ก็ไปขอพึ่งเขาต่อเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดมันไม่รู้จักอัตตามันก็เลยกลายเป็นมันไม่เข้ามาหาจุดสำคัญถ้าศาสนาที่รู้จักอัตตาแล้วลดการตนที่จะต้องไปเปลืองตนที่จะต้องไปเป็นผู้ขอตนที่จะต้องไปเป็นผู้ที่รับมาให้แก่ตนอ่านเรียนรู้นี่จริงๆเลยตนทำไมถึงไปเอามามากก็เพราะว่าตนเองไม่ลดละตนเองก็ไปเปลืองไปพลานจะเป็นสุขได้จะต้องได้อันนั้นมาเสพไอ้นี่มาเสพได้ลาภมาเสพได้ยศมาเสพได้สรรเสริญมาเสพ ได้วัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มาได้เสพสมใจแล้วเราก็เป็นสุขนั่นเป็นโลกียะโลกียะมีมาตั้งแต่ไหนไหนไหนไหนไหนแล้วเป็นเรื่องของธรรมดาของมนุษย์โลกธรรมชาติส่วนศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเราก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะโลกีใช่ธรรมชาติแต่ละธรรมะโลกุตระไม่ใช่ธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติทำลายธรรมชาติศูนย์เลยหมดธรรมชาติคือหมดความเกิดไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดอาการไม่เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดศูนย์ดับธรรมชาติหมดเลยศูนย์อนัตตาไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวเป็นตนที่จะมีรองรับอะไรอะไรอีกศูนย์นั่นคือลักษณะอเทวนิยมไม่ใช่ไปสร้างแต่โอ้โหมีสุขมีอะไรอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจความสุขโลกีอยู่นั่นเองแล้วมันก็ต้องเสพมันไม่ได้รู้จักไม่รู้จักแล้วมันจะไปลดได้ยังไงมันก็ยิ่งเสพชนิดได้เสพแล้วก็เอาเปรียบด้วย ได้เสพแล้วก็เอาเปรียบโดยที่มีภาวะซับซ้อนเชิงฉลาดเพราะคนฉลาดได้มากก็ได้เสพชนิดที่คนอื่นยอมตัวเองเป็นผู้ได้เปรียบซับซ้อนขึ้นไปเป็นเจ้าใหญ่เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเสพอย่างซับซ้อนซึ่งดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ดีงามแต่แท้จริงมันซับซ้อนไม่ดีหรอกนะซึ่งเป็นภาษาที่อธิบายยากชี้มายืนยันก็ยากเพราะก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วถึงจะค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆนะสรุปแล้วพุทธธรรมหรือลักษณะพุทธที่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เอามาเผยแพร่เอามาสืบทอดเอาไว้ให้แก่มนุษย์โลกได้เอาไปใช้เนี่ยนี่แหละเป็นคุณลักษณะอย่างนี้อย่างลักษณะอเทวนิยมอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยอเทวนิยมนั้นเป็นโลกุตระอเทวนิยมนั้นเป็นการสละออกหมดอเทวนิยมนั้นพึ่งตนอเทวนิยมนั้นอัตหิอัตโนนาโถเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราเองยังพึ่งตนไม่ค่อยได้เลยซ้ำพึ่งแต่ผู้อื่นเพราะตนเองยังใหญ่ตัวเองยังเสพมากตนเองทำงานก็ไม่พอตัวเองกินถึงแม้ตัวเองจะทำงานพอนะทำของตนเองพอกินพอใช้เหลือและตัวเองก็เสพอยู่นั่นน่ะกิเลสมันก็หนาขึ้นเรื่อยๆมันก็เสพไปเรื่อยๆแหละกิเลสก็หนาขึ้นจัดจ้านขึ้นก็พลานพร่ามากขึ้นมากขึ้นแม้จะได้มามากก็เอามาบริโภคตนแม้จะเหลือให้ผู้อื่นบ้างตนเองก็เสพกิเลสก็หนาไปอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ให้คนอื่นมากและเราก็เสพมากเราก็ต้องเอามาเป็นของตนมากๆใช่ไหมเมื่อเอามาเป็นของตนมากๆก็ต้องมีวิธีการที่จะให้ได้เปรียบให้ได้เปรียบมามากๆเพราะฉะนั้นลักษณะของทุนนิยมและลักษณะของโลกีจึงไม่มีทางสละที่บริสุทธิ์ไม่มีทางเสียสละที่จริงนะไม่มีทางที่จะเสียสละบริสุทธิ์และทางเสียสละที่ไม่จริงอยู่อย่างนั้นมันซับซ้อนแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะนึกว่าตัวเองฉลาดแล้วได้มาก็นึกว่ามันสุจริตนี่ก็สุจริตที่เขาจำนนเขาจำนนใช่ไหมเขาไม่มีทางที่จะไปเถียงแล้วเขาจะต้องเอาคุณกำหนดมางี้ก็ต้องกำหนดแล้วแต่ของพุทธนี้ไม่กำหนดให้เข้าใจสัจจะเข้าใจทฤษฎีเข้าใจระบบระเบียบถ้าเราเสียสละได้มากๆมันก็เป็นของดีไม่ต้องไปตั้งเราจะเสียสละได้เท่าไหร่คุณเสียสละได้มากๆหมดตัวหมดตนคุณกินแต่น้อยใช้แต่น้อยเอาไว้แต่น้อยก็คุณสร้างให้มากๆให้คนอื่นได้น้อยๆโอ้ยขอไปให้คนอื่นได้มากๆเอาไว้น้อยๆหรือไม่เอาไว้เลยได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นประโยชน์พูดก็เข้าใจคนมีปฏิภาณหน่อยก็เข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้ให้คนอื่นแล้วตัวเองก็ให้โดยไม่สะสมไม่ต้องกอบโกยแล้วก็ให้มั่นใจว่าในสังคมคนเนี่ยแม้จะไม่สะสมคนเราก็เลี้ยงดูกันได้คนเราก็อุ้มชูอุปถัมภ์กันได้มีวัฒนธรรมที่ดูแลเลี้ยงดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนไหนที่เป็นคนที่เป็นที่รักที่เป็นที่รักของกลุ่มของหมู่เป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละมีความรู้มากความสามารถมากแล้วก็สร้างสรรค์อยู่แล้วก็เสียสละมากๆคนนั้นไม่ต้องไปพูดหรอกคนก็จะยอมรับนับถือเอ็นดูบูชาเองใครเขาจะไม่บูชาเขาจะไม่เข้าใจเขาจะเป็นคนไม่มีปัญญาที่จะคนหน้าบูชาก็ไม่บูชาก็มันเรื่องของเขาเขาก็โง่ของเขาไปคนหน้าบูชาไม่บูชาไปบูชาคนที่ไม่หน้าบูชามันก็เรื่องของความไม่รู้ของเขาแล้วก็ช่วยไม่ได้หรอกคนเรามันก็อยากฉลาดนะนะถ้ามันไม่ฉลาดมันจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันหมดคำสอนของท่านนั่นแหละเป็นหลักถาวรค คำสอนของท่านเป็นหลักถาวรพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วอยู่ไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าคำสอนหรือธรรมะหรืออะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วท่านเองท่านก็มาค้นพบที่จริงนะท่านกับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีเขามีเชื่อมาแล้วก็มาดูดเอามาคบหาเอาธรรมดาแล้วธรรมะโลกุตระนั้นไม่ใช่ธรรมชาติจะไปเจอเองอยู่ในธรรมชาติไปก็ชนกันเองหรอกแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนอกธรรมชาติเจอเองไม่ได้เจอเองไม่ได้ต้องได้รับฟังต้องได้รับรู้ต้องมีเชื่อจากโลกุตระเองมาก่อนจึงจะได้อยู่ดีๆจะค้นพบเองค้นหาเองไม่ได้เพราะมันของนอกโลกของนอกสัตว์โลกโลกียะสามัญนอกความเป็นโลกียะสามัญเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เชื้อมาจากโลกุตระจึงจะสามารถรู้ได้การสืบต่อจึงสืบต่อจากเชื้อนามธรรมที่เป็นวิบากหรือเป็นภูมิธรรมบารมีนี่แหละของคนที่ยังไม่ยอมสูญที่สืบทอดอยู่อย่างอาตมาเป็นต้นไม่ยอมสูญแล้วเราก็ติดมาแล้วก็มาแพร่ไว้เรื่อยๆอาตมาตายไปแล้วคนอื่นที่มีเชื้อก็มาต่อกันต่อไปเมื่อมันได้มันเป็นของตนเองแล้วมันก็ได้เลยก็ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปรับเชื้อมาจากคนอื่นเพราะเชื้อเรามีในตัวแล้วเราก็เพาะเชื้อเรานี่ขึ้นไปขยายผลขยายพันธุ์ได้เป็นเชื้อแท้แล้วเป็นเชื้อที่มันเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกียะเพราะโลกียะอยู่ดีๆจะไปเอาเชื้อโลกุตระขึ้นมาเองวิจัยโลกียะให้เป็นโลกุตระเองพยายามที่จะบีดพันโลกุตระในโลกียะเองไม่ได้บีดไม่ออกต้องไปเอาเชื้อจากโลกุตระมาต่อจึงจะได้เพราะฉะนั้นบางยุคพุทธันดรหมายความว่ายุคที่ไม่มีพุทธศาสนาช่วงใดก็แล้วแต่ในความเป็นกาลเวลาของที่คิดไม่ถึงเนี่ยมันหมุนเวียนไปกี่ล้านชั่วโมงปีเดือนก็ตามของแห่งกาลเนี่ยมีอยู่ช่วงที่มันจะหมุนเวียนอยู่ในมหาเอกภพเนี่ยมันจะหมุนเวียนไปแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันไม่มีในโลกลูกใดก็แล้วแต่โลกลูกนี้ช่วงหนึ่งมันไม่มีศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธใช้ไม่ได้คนมันเลวแล้วมันกะลียุคแล้วมันต่ำยากจับแต่ทีคนมันรับไม่ได้หรอกทับศาสนาไม่ได้ต่อให้มีเชื่อมาก็ต่อไม่ติดเพราะมันไม่ใช่ภูมิที่จะย่างลงมันเกิดไม่ได้คนไม่มีบุญบารมีไม่มีองค์ประกอบพอดินนี้เอาเชื้ออันนี้มาปลูกดินนี้มันปลูกไม่ขึ้นดินมันเลวดินมันเสียดินมันมีแต่ภัยแต่พิษจะเอาเชื้อดียังไงมาปลูกยังไงมันก็ปลูกไม่ขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นโลกในยุคการอย่างนั้นพุทธศาสนาอย่างลงไม่ได้จึงว่างจากพุทธศาสนาไปชั่วระยะหนึ่งแม้ในช่วงขาดตอนที่ไม่มีพุทธศาสนาอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อหมดเชื้อของพุทธศาสนาหมดไม่หมดยังมีความจริงที่ทรงไว้ในผู้ที่มีบารมีสักวันหนึ่งก็เวียนว่ายมาเกิดเวียนว่ายมาต่อเชื้อเมื่อสมควรในกาลอันสมควรจึงจะเกิดเชื้อนี้ไปใหม่ทีนี้เชื้อที่ว่านี่แหละคือพระธรรมหรือพุทธธรรมนี่คืออะไรก็คืออเทวนิยมนั่นแหละอเทวนิยมนั่นแหละหลักคำสอนสูตรใหญ่ก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละหรือโพธิปักขิยธรรมมรรคองค์8นี่แหละซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อสังคมไม่ใช่หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อฤาษีชีไพรหนีไปอยู่คนเดียวปลีกตัวไปเอาประโยชน์ของตนของตนแล้วก็คือตัดช่องน้อยแต่พอตัวศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธนี้เป็นไปเพื่อสังคมพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นศาสนาที่เชื่อเพื่อประโยชน์เป็นประโยชน์ของคนมวลมนุษยชาติพหุชนก็คือของมวลมนุษยชาติหรือคนเป็นอันมากแปลเป็นศัพท์ภาษากลางง่ายๆพหุชนก็คือคนมากคนจำนวนมากแปลอย่างสงบเสงี่ยมแปลอย่างถนอมตัวแปลอย่างไม่คุยเคือง ถ้าแปลให้เต็มรูปก็คือเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดนั่นแหละแต่มันไม่ได้หมดหรอกมันก็ได้มวลที่ใหญ่พหุชนหรือมหาชนมวลมนุษยชาติมันก็คือคนส่วนใหญ่ได้เพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นศาสนาที่ได้แต่คนส่วนน้อยขณะนี้อโศกเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าศาสนาพุทธจะจุนจูอยู่แค่นี้จะมีอยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อยนี่เท่านั้นไม่ใช่แต่ก่อนนี้อาตมาคนเดียวทำก็ได้กลุ่มน้อยใครไม่เห็นโอ้ยมันจะไปไหนเอาคนมาอดมาอยากเอาคนมาทำลำบากลำบนเสร็จแล้วก็จะต้องมาฝืดมาฝืนทำได้ก็ต้องให้เขาทำได้ก็ต้องให้เขาตนเองก็จนกรอบจนกรอบก็จนอย่างนี้ใครมันจะมาเอานะมักน้อยสันโดษนะแต่ก่อนนี้ก็อย่างนั้นกับจำนวนน้อยคนก็เข้ามาช้าเข้ามาจำนวนน้อยแต่มาถึงวันนี้แล้วคนก็เพิ่มขึ้นมาถึงวันนี้20-30ปีนี่3รอบ30ปีแล้วแต่ยังไม่ครบ3นักษัตริย์นักษัตริย์1 12ปี12 3 36อาตมาทำงานมายังไม่ครบ36ปีถ้าครบ36ปีครบ3นักษัตริย์ก็จะมีรอบที่เห็นผลพอสมควรตอนนี้มันเห็นผลรอบครบ10ทศวรรษ3ทศวรรษครบไม่ใช่10ทศวรรษ3ทศวรรษทศวรรษนี่คือ10อยู่แล้วครบ3ครบ3ทศ30มันก็เห็นรูปร่างพอสมควรถ้าย้อนทวนไปดูใครได้ติดตามอโศกมาเก่าๆก็จะเห็นว่าเออรูปธรรมของชาวอโศกเราเนี่ยกล้าที่จะออกมาเป็นคนลดละไม่ต้องโลภโมโทสันไม่ต้องมีเงินมีทองทำงานฟรีกินข้าวมื้อเดียวไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรก็แล้วแต่บ้านช่องเรือนชายไม่ต้องกังวลอยู่ไหนก็อยู่ได้เลี้ยงง่ายอะไรต่างๆพวกนี้ตามหลักการของพระเจ้าจะเป็นคำสอนแล้วเอามาพิสูจน์ให้คนเป็นให้คนเข้าถึงสรณังคัจฉามินี่เข้าถึงขอเข้าถึงขออยู่นั่นแล้วก็ไม่เข้าสักทีเข้าก็ไม่ถูกทางด้วยขอเข้าถึงจะไปเดินไปเข้าไหนก็ไม่รู้เข้านรกเข้าป่าเข้าโลกีไปก็จะขอเข้าถึงของพระเจ้าโลกุตระไม่เข้าโลกุตระไปเดินเข้าไปหาโลกีหมดดีไม่ดีโลกีมันไม่เป็นอย่างนี้นะโลกุตระไปนี่โลกีมันไปถึงนี้เลยมันสวนทางกันเลยเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้เข้าปากเราพูดขอเข้าถึงแต่โดยพฤตินัยและโดยสารสัจจะของมันสารสัจจะของมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปทิศทางโลกุตระแต่30ปีมานี่มีรูปแล้วต้นบอกแล้วว่ามันไม่ค่อยเห็นรูปมันเล็ก กลุ่มน้อยปีนี้ขยายโอ้โหชุมชนชาวโศกขยายตัวไปเยอะพอสมควรมีรูปไปหลายองค์กรหลายชุมชนเป็นกลุ่มมีเป็นหมู่เป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมกล้าทำงานฟรีนะคนพวกนี้กินน้อยใช้น้อยการอยู่รู้จักปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มบ้านช่องเรือนชานยารักษาโรคก็ใช้กันอยู่ยังไม่ได้ไปฟุ่มเฟือยไม่ได้ไปเที่ยวผลาญพลาอะไรไม่ได้ไปหลงโลกเขาหลอกมอมเมาโอ้นี่เสื้อผ้าไปเอาสิบ้านช่องเรือนชานเดี๋ยวนี้โฆษณากันโอ้โหวังเวียงขายกันหน้าดูเลยเซ้งกันหน้าดูเลยสร้างกันมาข่มกันเบ่งกันประดับประดาตกแต่งโอ้ต้องสวยอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่ศิลปะใหม่อย่างงี้โอ้หนังสือบานเรือนมาเยอะแยะหนังสือแฟชั่นอะไรไม่ต้องกลัวเลยเต็มแผงหนังสือแฟชั่นทั้งนั้นแล้วไม่เบื่อเราเอารูปของเราถ่ายลงไปในหน้าปกรูปถ่ายหน้าปกของเราซ้ำซากหน้าเบื่อนะเราถ่ายรูปพระเราถ่ายรูปพระศาสนาลงไปก็หน้าเบื่อแล้วไอ้แฟชั่นน่ะมันเป็นอะไรล่ะก็ไอ้ผู้หญิงแฟชั่นน่ะตลอดกาลนานเขาไม่เบื่อเลยเขาไม่พูดเบื่อเลยกี่ปีมาแล้วก็มันก็แฟชั่นรูปแฟชั่นนั่นแหละขายกันแล้วไม่ใช่เจ้าเดียวด้วยเป็นร้อยๆเจ้าด้วยไอ้รูปไอ้ทางศาสนารูปทางพระนี่นะไม่มีไม่กี่เจ้าเบื่อคือนี่นะรสนิยมของคนมันต่างกันไอ้ที่ตัวเองเมาอยู่ตัวเองก็ไม่รู้จักเบื่อนะเพราะเรานี่เห็นชัดเจนแฟชั่นก็ไม่ไปเอากับเขาจะแฟชั่นไปยังไงเดี๋ยวนี้นี่จริงอาตมาพยายามถามดาราแฟชั่นในโน่นนี่พวกเราเนี่ยจะไม่รู้จักเลยมันก็ดีเหมือนกันแสดงว่าพวกคุณนี่ขาดจริงๆเลยไม่สนเลยใครจะดังใครจะเด่นแฟชั่นจะเป็นยังไงไม่สนจริงๆไปอย่างนี้แหละเราแล้วเราก็มั่นใจนะมีความมั่นใจของเราเองแต่ก่อนใหม่ๆเนี่ยโอ้ยไม่กล้านะแต่งตัวงี้นุ่งปะทุงใส่เสื้องี้ยิ่งไม่ใส่รองเท้าด้วยโอ้ยเหนียมแล้วเหนียมอีกโอ้ยจะไปงี้อายไปรีบๆกลับเพื่ออายเดี๋ยวนี้แล้วโอ้โหเดินผงาดผงาดดีไม่ดีจะไปเบ่งทับเขาด้วยกระจอกนี่นะไปเบ่งทับพวกที่มวลเพชรทองเขานะ จะจอกนี่ทำมันเล่นไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้บังอาจมากอย่าให้มันมากนักนะพอสมควร เห็นได้แม้แต่ปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มการกินการใช้ของเราก็สบายขึ้นมักน้อยกินแค่นี้แล้วไม่ต้องปรุงรสปลุกเป็นเสียงอะไรมากมายนักก็อยู่รอดวันนึงก็ไม่ติดใจอะไรไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ล้นลานเห็นเขากินก็เฉยกิเลสลดได้อันนี้แต่ก่อนนี้เราไม่ได้หรอกแต่ก่อนนี้อดไม่ได้หรอกเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ไปซื้อกินแหละพอมันชอบเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ชอบแล้ววางได้แล้วอาหารการกินก็กินไปอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะพวกไนจีเรียเข้ามาเราปรุงอาหารเราให้กินนึกว่าจะอร่อยดีแล้วมันกินไม่ลงแฮะกินข้าวกับพริกไทยกับซีอิ๊วเท่านั้นเองโอ้ยมันเป็นยังไงเรายังไม่รู้อาหารการกินกับพวกไนจีเรียเขากินไม่ได้จริงๆเลยเราไปแหมเราก็ปรุงให้บอกว่าแขกเรือมาบ้านช่องเรือนชานใช่ไหมเราก็ต้อนรับแหมก็ทำให้ดีปฐมประสงค์ถึงแม้จะไม่ใช่ภัตตาคารเหมือนสันติอโศกก็ทำเต็มฝีมือเหมือนกันทำให้เขารับกินไม่ลงเขากินแต่ข้าวกับพริกไทยโรยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วกินโอ้ยน่าสงสารเออเราสงสารเขาหรือว่าเขาหลุดพ้นก็ไม่รู้นะเขาหลุดพ้นแล้วเราเองเราต่างหากแล้วเรายังงมงายไนจีเรียนี่เป็นประเทศที่ซื้อข้าวไปจากประเทศไทยมากที่สุดปีหนึ่งนี่เขาทำสถิติเขาจดสถิติมาดู50,000กว่าตันไอ้50,000กว่าตันมากที่สุดในโลกไนจีเรียเนี่ยแต่ไม่ใช่ซื้อไปตรงจากไทยตัวกลางคืออังกฤษซื้อไปแล้วเอาไปขายให้ไนจีเรียตัวกลางกินนั่งกินเฉยๆพอค้าเนี่ยซื้อจากไทยแล้วก็เอาไปขายต่อเอากำไรกำไรไม่ต้องลงแรงลงแต่ทุนพวกนายทุนนี่ลงแต่ทุนไม่ต้องลงแรงไทยทำแทบตายจากไทยมากที่สุดตั้ง50,000 กว่าล้านตัน50,000 ล้านนะไม่ใช่50,000 ตันนะ50,000 ล้านตันนี่ก็ไนจีเรียก็มาหาเราแล้วเขากินเขาอยู่เขาก็แปลกดีแต่เครื่องแต่งตัวก็คงจะเป็นแบบเขานะแล้วก็คงไม่บ้าเหมือนกับพวกสมัยใหม่อเมริกาญี่ปุ่นอะไรคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอาตมาว่าพวกนั้นก็ยังพอเป็นไปได้นะเขาก็ยังมีชีวิตที่ไม่ผลาญเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ติดไม่ยืดยังไม่หลงมัวเมากับเขาถูกหลอกล่อแล้วก็ยังไม่เข้าไปถึงอะไรก็แล้วแต่แต่ของไทยนี่รับมาตะพื้นเดี๋ยวนี้ยิ่งสารสนเทศไม่มีพรมแดนโอ้เจ้าบุญคุณเอ้ยมันเต้นอยู่ที่อเมริกาวันนี้พรุ่งนี้ที่นี่ก็มีแล้วที่นี่ก็ต้องเต้นตามเขาแล้วเอาอย่างเขาแล้วต้องทันสมัยนำหน้าโอ้พวกบ้าๆบอๆพวกนี้ต้องนำหน้าการกินการใช้เครื่องกินเครื่องใช้ยารักษาโรคอะไรก็แล้วแต่นี่ปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ทิ้งไม่พ้นพวกเราเพิ่งลดมาได้นี่อยู่กันเงี้ยพอใจพอแล้วสันโดษเสื้อผ้าหน้าแพร่พอนุ่งห่มกายการร้อนกันหนาวการแมลงสัตว์กัดต่อยที่อาตมาอย่างความชักความชาก็อย่าให้มันเหม็นเท่านั้นเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็พอเป็นไปแล้วกล้าหาญอาหารมั่นใจเป็นหญิงมั่นในแฟชั่นอโศกหญิงมาดมั่นในแฟชั่นอโศกก็ไปได้เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าชาวอโศกนี่เห็นแล้วก็พวกนี้พวกอโศกรู้เลยนี่หน้าไม่ทาเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่เครื่องประดับประดาไม่มีไปงั้นข้างนอกเขาโอ้โหมันประดับของมีค่ามันก็พวกหนึ่งไอ้พวกกลัวของมีค่าหรือว่าเงินไม่ค่อยมีมันก็มาแปลงเป็นอย่างอื่นห้อยตรงนี้เย็บตรงนี้ไอ้แฟชั่นไอ้พวกเด็กๆแฟชั่นพวกไม่มีเงินเท่าไหร่มันก็ดัดแปลงไปนายทุนมหาวิธีขายมันไม่แพงเท่าทองคำเพชรพลอยจริงๆมันก็เล่นกระตุกกระติกอะไรนั่นมาผสมผสีสีสันในไปห้อยตรงนั้นห้อยตรงนี้ห้อยเดี๋ยวนี้โชว์พุงเจาะสะดือทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเด็กผู้หญิงสมัยนี้เจาะสะดือแล้วห้อยอะไรตรงเตงโอ้เวรกรรมจริงๆมันก็เปลืองผลาญไปอย่างนั้นแหละมันก็ทำกันไปแต่พวกเราไม่มีเลยเนี่ยห้อยเฮ้ยใครจะคิดไปโชว์สะดือมึงเนี่ยห้อยสะดือโชว์เขาไม่มีเราชาวโศกไม่มีใช่ไหมชาวโศกไม่มีอ่ะที่จะมาไล่ละเอียดละเลียดไปให้ฟังเนี่ยให้เห็นว่าเราเนี่ยทำได้แล้วแล้วมั่นใจแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวคนชั่วอะไรเราไม่ได้ตกต่ำอะไรเราไม่ต้องไปทำอุจาร์อย่างนั้นด้วยจริงๆนะเขามองไม่เห็นเขาเนี่ยอุจาร์แต่เรากลับถูกเขาหาว่าไม่สุภาพเขาเนี่ยอุจาร์แต่เราถูกหาว่าไม่สุภาพประหลาดดีนะมันสมมุติกันคนละอย่างนะแล้วมันก็ตั้งค่าสมมุติกันไปของเรานี่มันสุภาพที่สุดแล้วประหยัดแล้วก็ง่ายเบาว่างที่สุดแล้วไอ้นวลมันลนลานวุ่นวายหนักหนาเหน็ดเหนื่อย ไม่รู้ตัวเองเลยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในวุ่นวายเดือดร้อนไม่พอกินพอใช้อะไรก็แล้วแต่จะพลานกันไปเถอะมาซื้อมาใช้บางทีนี่ไฮโซสูงๆนี่เสื้อผ้าชุดติดตัดราคาแพงๆมาใส่เป็นงานต้องออกงานครั้งเดียวนะแล้วเอามาแขวนทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละใบโลอย่างนี้ถึงจะแน่จริงถึงจะไฮโซจริงมันต้องโง่ได้ระดับขนาดนี้แหละซื้อแพงๆที่สุดแล้วต้องขายมันได้ครั้งเดียวถ้าใช้ซ้ำอายถ้าใช้ซ้ำโอ้ยนี่เคยงานนั่นออกมาในชุดนี้โอ้ยอายอายต้องใช้ครั้งเดียวถึงจะแน่จริงถึงจะฉิบหายถึงที่ถ้าไม่งั้นฉิบหายไม่ถึงที่โอ้โหไม่รู้มันจะโง่ไปถึงไหนโง่ไม่จบนะอาตมาว่าพวกนี้แล้วก็ฟังออกไหมนี่อาตมาว่าถึงขนาดนี้นี่นะถ้าเขาได้ฟังนะนะแต่เขาก็ต้องอย่างนั้นน่ะบ้านช่องเรือนช้างก็ตามโอ้โหสร้างไปเถิดอาณาบริเวณแล้วก็ไม่มีปัญญาดูแลนะต้องจ้างคนมาอ้าวดูแลคนสวนคนไร่คนต้นห้องคนในห้องคนนอกห้องดูแลมันกว้างหาเงินซอกมาให้พวกนี้ก็กินในบ้านแล้วรับเงินเดือนอีกต่างหากแล้วก็ทำไปคนละจุดเป็นค่าท่าของคนพวกนี้ไปแล้วภาคภูมิใจฉันมีบ้านใหญ่ฉันมีอะไรใหญ่มองไปเขามองไปในแง่เศรษฐีให้ได้คนได้ทำงานแล้วงานพวกนั้นไปรับใช้เองแหละไม่มีประโยชน์กับคนอื่นนะรับใช้เองอยู่คนเดียวอ่ะนี่หรือเศรษฐกิจนี่หรือเศรษฐศาสตร์เจริญมองเศรษฐศาสตร์แง่ไหนพวกนี้จริงเขาได้ทำงานแต่ทำงานไปเพื่อผลประโยชน์อะไรแก่มนุษยชาติรับใช้เองดูแลบ้านให้เองใช่ไหมทำอะไรให้เองไว้โชว์อวดสง่าราศีอวดอะไรด้วยแล้วเปลืองผ่านแทนที่จะให้คนงานเหล่านี้แทนที่จะไปรับใช้คนนั้นก็เอามาทำอย่างบุญนิยมของเราเนี่ยเอามานี่มาสร้างผืดพลทัญญาหารมาสร้างงานที่มันจำเป็นกับสังคมแล้วทำก็เอาออกไปให้คนอื่นไม่ใช่เราเอามาเสพไม่ใช่เราเอามาเป็นของเราให้ไปเกื้อกูลแล้วมีความจำเป็นสำคัญกว่าที่จะไปโชว์บ้านสวยบ้านรู้สวนสนามงามไอ้นั่นไอ้นี่ติดทองติดเพชรอะไรก็แล้วแต่แทนที่จะไปโชว์อย่างนั้นเอามาทำนี่ไม่เป็นสาระเพื่อคนที่มันเดือดร้อนขาดแคลนไม่มีกินไม่มีใช้กันด้วยอย่างนี้มันยังไม่มีดีกว่าหรือเนี่ยมองดูเศรษฐกิจของทางนวลเขาก็เศรษฐกิจทางเรากำลังอธิบายกันกำลังนำพากันมาให้เข้าใจเห็นไหมเพราะนั้นพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็จะไปอย่างนั้นตลอดกาลนานบาทก็ดีเสื้อผ้าหน้าแพรก็ดีอาหารการกินก็ดียารักษาโรคก็ดีสรุปแล้วแม้แต่ปัจจัยสี่นี้ก็ไม่เข้าใจกันแล้วลดไม่ลงหุบไม่ลงปรับไม่ได้แล้วก็มานั่งบอกว่าแพ้ขาดทุนทางการค้าไอ้หนุ่ยนี่จะไปพูดเลยตัวบริหารเองเนี่ยเป็นตัวอย่างนำพาเนี่ยคุณหญิงคุณได้ละสร้างสรรที่อาตมาอธิบายอยู่นี้คือเนื้อหาสาระสัจจะของธรรมะอาตมากำลังพูดถึงธรรมะนะเนี่ยคุณจะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยคุณจะต้องรู้จักธรรมะมันเป็นอย่างนี้คนจะต้องมาทรงไว้ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมากินน้อยใช้น้อยมาแต่งปัจจัยสี่ก็ต้องมาเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้ Sangham Saranam Gacchami